أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْلِمْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَعِبَادَ اللَّهِ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize selatü selam getiriyorum. Evet, Allah Azze ve Celle'nin kelamıyla ilgili babı almaya devam ediyoruz. Geçen derslerde, iki derste İmam Buhari'nin bab başlığıyla muallak olarak zikretmiş olduğu ne yaptık? İki rivayeti şerh ettik, açıkladık. Bir tanesi Abdullah İbn-i Mesud rivayetiydi. Diğeri de İbn-i Uneys rivayetiydi, değil mi? Evet. Onları açıkladık. Bu ders kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve Ebu Hureyre hadisine geçeceğiz. Allah nasip ederse. Evet. Ebu Hureyre hadisine geçeceğiz. Geçen ders 3 mesele üzerinde durduk. Aslında doğrudan neyle alakalı? Evet. Daha sonraki baplarda da zaten İmam Buhari kelam meselesini bu babla bitirmiyor. Devam edecek. Ne dedik? Allah'ın kelamı. Değil mi? Kur'an Allah'ın kelamı. Kelamullah. Bunun içine akvali de giriyor. Kelimeleri de giriyor. Başka? Zati sıfat olması yönü. Yine evet meşiyet yani nevi ahadı ile alakalı olması yönüyle de giriyor. Neydi zati sıfat olması hali? Yani mesela Musa ile konuşmadan önce konuşma sıfatına sahip mi? Sahifeleri indirir, kitapları öndürmeden önce. Tamam. Sonra mahluk olmaması. Evet. Allah'ın kelamı olduğunda ittifak vardı. Mahluk olmaması meselesinde de kısmen Ehl-i Sünnet'te ittifak vardı. Ne anlamında? Ehl-i Sünnet derken Selefi Salih'in Hayrül Kurun dediğimiz o bölümü ve üstüne Eşariler ve Maturidileri katıyoruz. Ha. Ama muhtevasında problem vardı. Onlar mahluk değil diyorlar ama kendi zatı dışında kelam bir nefsi şeklinde yarattığını, harf ve sesle konuşmadığını iddia ediyorlardı. Ona değinmiştik kısmen. Evet. Üçüncü olarak ondan başlamış. Evet. Ona dönecek meselesi. İnşallah bu ders kısmen buna değineceğiz. Dördüncü olarak harf ve sesle. Evet. İstediği zaman, istediği yerde. Evet. Kısaca Allah'ın kelamı bu dört neyle? Ayrı başlıkla inceleniyor. Yani Ehl-i Sünnet'te mesele bu. Kur'an Allah'ın kelamı. Evet. Mahluk değil. Ondan başlamış. Ona dönecek. Allah istediği zaman ne yapmıştır? İstediği yerde harf ve sesle konuşmuştur. Şimdi bu derste geçen ders zannedersem hatırlatın demiştim. Evet. Allah'ın kelamı ile ilgili şuradan kitaptan bir muhtasar alacağız. Bu muhtasarı aldığımız zaman zaten bu zamana kadar açıklananlar kaçtı? 200'den. Evet. Evet. Bu zamana kadar açıklananları ne yapmış olacağız? Özetlemiş olacağız inşallah. Hadi şuradan yavaş yavaş oku. Evet. Ehl-i sünnet vel cemaatin üzerinde birleştiği görüşe göre Allah konuşur. Allah'ın konuşması kelamı kendisine yaraşır bir biçimde onun hakkında sabit olan bir gerçek sıfattır. Evet. Allah'ın sıfatlarının bütünü birazdan Sizzi'nin sözünü alırken bunu göreceğiz zaten. Sizzi bu konuyla alakalı Ebu Nasr es-Sizzi müstakil bir kitap yazmıştır. Yani Allah'ın harf ve sesle konuştuğuna dair. Bu kaideyi orada göreceğiz. Şimdi bu kaide ne? Bu çok önemli bir kaide. Allah'ın bütün sıfatları celaline, zatına yaraşır sıfatlardır. Bir kere bunu asla ne yapmayacağız? Zihnimizden çıkarmayacağız. Halık'ın ki, yani Yaradan'ın ki kime ait, kime layık sıfatlar? Kendisine layık. Kendi celaline, kendi kemaline, kendi zatına. Mahlukun ki de kendi eksik zatına, aciz zatına, kendi neyine? Kendi çapındaki kemaline ki onun kemali mükemmellik noktasında değildir. Yani mesela mahlukatı alalım hele. Üç tane cevap. İnsan, hayvan, bitki. Bunun eşrefi hangisi? İnsan. Bunun eşrefi hangisi? İnsan, en şereflisi. En üstün yaratılmış meziyetlisi. Şimdi insanın vasfına bak, hayvanın vasfına bak. İnsanın vasfına bak, hayvanın vasfına bak. Ama çok enteresan, kıyas kabul etmiyor. Tamam, düşünmede, tahkitte, rota çizmede insan çok iyi. Ama aynı insan için duymada hayvandan iyi diyemiyoruz. Görmede hayvandan iyi diyemiyoruz. Bak, en şereflisi olduğu halde, en mükemmeli olduğu halde neyi? Diğer iki cinse göre. Hayvan ve bitkiye göre. Demek ki yani mahluk en şereflisi olması yönüyle insan olarak onlardan belli sıfatlarda ne? Çok daha geri. Çok çok geri yani. Az boz da değil. Bu halde işte ne yapmıyor bu? Onun mükemmel olduğunu göstermiş. Mükemmel değil. Nakıs. Yani bir kartal görme hususunda insanlar çok çok daha mükemmel. Hal böyle olunca demek ki arada ne var? Tefavut var. Yani farklılık var. İnsan bunu hak etmiyor o halde. Ama bir düşünme olarak, mükellef olma olarak, cennet ve cehennem olarak insan onlardan çok daha ne? Üstün, mükemmel. Peygamberler de insandan geliyor. Başka? Dinler de insanlara iniyor. Hal böyle olunca bu kaydı hiç unutmuyoruz. Allah konuşur. Evet. Aynen gördüğü gibi. Aynen işittiği gibi. Aynen muktedir olduğu gibi. Bütün bu sıfatlar onun neyine layık sıfatlardır? Celaline. Çünkü Allah'ın neyi yoktur bir? Benzeri, bir adaşı, bir rakibi yok. Hal böyle olunca onun neyine yaraşır? Celaline, zatına yaraşır sıfatlar bunlar. Devam. Allah Subhanahu bir dilediği zaman dilediği gibi harf ve sesle konuşur. Evet, Allah Teala dilediği zaman dilediği gibi harf ve sesle konuşur. Şimdi bu ne demek? Yani Allah Azze ve Celle dilediği zaman harf ve sesle konuşur. Evet, bunu alacağız. Ama bunu almadan önce, şurada bir dipnotumuz var bizim. O dipnotu ne yapalım? Okuyalım. İmam Ebu Hanife ile onu oku. Evet. Nitekim Ebu Hanife şöyle demiştir. Allah kendi kelamıyla konuşur. Kelam onun ezelde sıfatıdır. Bak, Azze ve Celle kendi kelamıyla konuşur. Yani Allah Azze ve Celle'nin kendi kelamı var. Bizim kelamımıza ne yapmıyor? Benzemiyor. Bu cümle şunu iham edebilir. Kendi kelamı var. Yani o halde o kelamında harf ve ses yoktur. Yani İmam Ebu Hanife bu cümleyle harf ve sesi inkar etmiştir anlamı çıkarılabilir. Hayır. Hayır. Burada teşbihi reddetmiştir. O anlamı ifade etmemiştir. Neden? Birazdan o ifadeleri kullanıyor zaten. Çünkü Allah'ın konuşma, kelam sıfatı ne sıfatıdır? Ne sıfatıdır? Ezeldeki sıfatıdır. Yani ezelden beri konuşur. Yani Allah burada bulduktan sonra, vücut bulduktan sonra konuşur değil. Hep örnek veriyoruz bütün derslerde. En büyük yarattığı mahluk ne? Arş. Başka ilk yarattığı mahluk arş. Mahluk olarak. En büyük ve ilk yarattığı. Yani şimdi Allah Azze ve Celle bu arşı yaratmadan önce yaratma sıfatına sahip değil miydi? Anladık değil mi? O zaman yaratma yoktu Allah'ta. Yani yaratma ne zaman çıktı meydana? He. Bu arşı yarattığı zaman çıktı. Yani sonradan onu yarattı. Böyle bir şey demek mümkün değil. Yine kudret kıdamını gösterme. Yani Allah Azze ve Celle bu arşı yaratmadan önce iktidarını göstereceği, kudretini göstereceği başka bir mahluk yok. Gayrı mahlukta Allah'ın rakibi yok. O halde Allah kudret sıfatını bu arşı yaratarak gösterdi. Yani ondan önce Allah'ta kudret sıfatı yoktu değil. İşte aynı olay. Ya da ne diyoruz? Mesmuat. Mesmuat. Allah işitir diyoruz değil mi? İşitir. Şu mesmuat alemini düşünün. İşitilen her şey şu alemde, kainatta bildiğimiz bilmediğimiz. Yine müşahedat, görülen şu kainatta bizim gördüğümüz ya da görmediğimiz ama görülen her şey. Yani Allah bunları yaratmadan önce ne işitiyordu ne de görüyordu diyebilir miyiz? Diyemeyiz. İşte İmam Ebu Hanife burada onu söylüyor bize. Ezeldeki sıfatıdır. Yani Allah'ın konuşması bizim konuşmamız gibi değil. Biz çünkü vücuda geldikten sonra geçen ders açıkladık. Anne karnından ölüme kadar değişik şekillerde ne yapıyoruz? Konuşuyoruz. Bizim konuşmamız nisbi. Nisbi. 2-3 yaşına kadar kırık kırık. Ondan sonra devrik devrik. Ondan sonra müfit olmayan cümleler. Ondan sonra müfit olan cümleler. Biz hep öğreniyoruz. Merhale merhale. Yani Allah ezelde nasıl konuşuyorsa şimdi de öyle konuşuyor. Herhangi bir eksiklik yok o sıfatta. Ya da öğrenme yok. Ama nasıl isterse onunla. İstediği yerde, istediği mekanda konuşuyor. Bunu anlayacağız. O bakımdan bu sıfat, diğer sıfatlar gibi su götürür diyenler hata ederler. Hiç su götürmez. İşitmek neyse, görmek neyse. Ama bir farkı var. Bir farkı var. İşitmek ve görmek Allah'ın zati sıfatıdır. Allah her şeyi işitir, her şeyi görer. Yani bunun meşiyetle doğrudan alakası yoktur. Ama şu konuşmak var ya, şu konuşmak. Şu konuşmak hem zati sıfatıdır hem de iradi, meşiyet sıfatıdır. Adem'le konuştuğunda, Nuh'la konuştuğunda, Musa'yla, İsa'yla, işte Zebur'la, Davut'la konuştuğunda ya da Peygamber Efendimiz'le konuştuğunda bunların vaktini ve mekanını kendi tayin etti. Bazen vahiyle nasıl konuştu? Kitap şekliyle. Bazen kalbe ilka etti. Musa'ya levhalar indirdi. Bizim Peygamber Efendimiz'in gönlüne ilka etti değil mi? Ama Musa'yla açıklık duran Sina'da ona işittirerek konuştu. Miraç'ta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la açıktan konuştu. Bunların şeklini kim tayin ediyor? Allah Azze ve Celle tayin ediyor. Bizim bir tasarrufumuz yok. Devam et İmam Ebu Hanife'nin sözünü. Allah konuşur fakat bizim konuşmamız gibi değil. Gördünüz mü? Allah konuşur fakat bizim konuşmamız gibi değil. Allah duyar fakat bizim duymamız gibi değil. Allah görür fakat bizim görmemiz gibi değil. Devam. Kim Kur'an'ı işitir de onun beşer, insan sözü olduğuna inanırsa o kafir olmuştur. Bakın çok önemli. Kim Kur'an'ı işitir de, birazdan ayıracağız, lafız ve melfuz. Onun beşer sözü olduğunu ne yaparsa, kabullenirse, o kafirdir. Kur'an'ın işitilmiş hali beşer sözü değildir. Allah'ın kelamıdır. Kur'an'ın işitilmiş halde nelerden oluşur? Harflerden ve sesten oluşur. Önce ses gelir. Sonra harf gelir. Sonra kelime gelir, sonra cümle gelir. Ne diyoruz hep? Şu ne harfi? B değil mi? Bu ne? B harfi. Bunu biz harf olarak nasıl yazıyoruz? Aynen böyle yazıyoruz. Ama sen bunu ses olarak çıkardın ama bağırma. Abba, abba. Dikkat edin. Evet. Bazıları der ki konuşulan ses yazılan harftir. Arasındaki fark bu. Konuşulan ne? Ses yazılan harftir. Hayır arkadaşım. Konuşulan hem ses hem harftir. Yazılan da hem ses hem harftir. Nedir bunun delili? Şöyle bir düşünün. Konuşulan hem ses harftir hem de yazılan ses ve harftir. Neden? Söyleyeyim. Ahmet diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Ahmet. Siz bunu siz konuşun bakalım. Bak, mümkün değil. Mümkün değil. Konuşamazsınız. Neden? Neden? Çünkü neye harf olmuştur biliyor musunuz? Aleykümselam. Niye? Geçen ders açıkladık. Sesli harfler var. Sessiz harfler var. Siz sessiz harflerle Türkçe konuşabilir misiniz? İçine sesli harfi katmadan. A'yı, E'yi, I'yi, O'yu, Ü'yü. Bunları katmadan konuşabilir misiniz? Konuşmanız mümkün değil. İşte bakın, bunu harflendiren nedir biliyor musunuz? Bakın. Bu harekeler. Neler? Bu harekeler. Siz bu harekeleri telaffuz etmeden konuşamazsınız. Yani siz istediğiniz kadar o sesi çıkarın, karşınızdakine ne anlatamazsınız? Meramınızı anlatamazsınız. O halde hem konuşulan hem de yazılan nedir? Dikkat edelim. Hem sestir hem de harftir. Peki yazılma konuşmadan farkı nedir? Yazılma konu ne tutmaktır? Yazılı yani mahfuz tutmak. Baki tutmak. Konuşulan ne yapılabilir? Unutulabilir. Bu sadece onun kayda geçirilmiş halidir. Bu sadece onun neye? Kayda geçirilmiş halidir. İşte İmam Ebu Hanife'nin o son cümlesi çok önemli. Bir daha oku o son cümleyi. Kim Kur'an'ı işitir de onun beşer, insan sözü olduğuna inanırsa o kafir olmuştur. Kim Kur'an'ı işitir de bakın. Okursa demiyor, zihninden geçirirse demiyor. Geçen ders ne dedik? Zihinden geçene gayrı mahluk diyorlar. Zihnin ifadesi dile dökülüp ortaya çıkmasına ne diyorlar? Mahluk. Böyle bir şey olamaz. Kim Kur'an'ı işitir de onun beşer sözü olduğunu bak. Söz nelerden oluşur? Söz nelerden? Ha? Nelerden? Harflerden ve seslerden. Ve o söz bir kelime de olabileceği gibi birkaç kelime de olabilir. Bir cümle de olabilir. Değil mi? Ha? Kim Kur'an'ı işitir de bunun beşer sözü olduğunu ne yaparsa? İkrar ederse. Kafir olur diyor. Demek ki Kur'an işitilir. Kur'an ne yapılır? İşitilir. İşitilen her şeyde nedir? Harf ve sestir. Zihninden geçirsin Musa. Hangi sureyi okuyor? Mümkün değil. Ya da eliyle yazsın biz görmeyelim. Hangi sureyi okuyor? Mümkün değil. Anlaşamazsın. Anlaşmam mümkün değil. Ha. Kur'an işitildiğinde biri tarafından okunduğunda ben de olabilirim o sen de olabilirsin. Dikkat edeceğiz buna. Okunan şey Kur'an'dır. Yani Allah'ın kelamıdır. Burada bizim dahilimiz sadece ne yapmamızdır? Bizden mütevellit olan hareketlerdir. Sesin kendisidir. Yoksa okunan şey nedir? Kur'an'dır. Devam et. Allah böylesini kınamış, ayıplamış ve onu cehenneme atacağım müddessir diyerek onu cehennemle tehdit etmiştir. Allah Kur'an için bu beşer sözünden başka bir şey değil diyeni cehennem ile tehdit edince biz bilmiş ve kesin olarak anlamış oluyoruz ki Kur'an beşerin yaratıcısının sözüdür ve asla insan sözüne benzemez. Nitekim aslında Bağdat'taki Hanefilerin imamı olan Arifi bu konuda şunları söylemektedir. Muhakkıklardan Maturidi, Eşari ve diğerleri gibi din adamlarının sözünün vardığı son nokta beraberinde tevili gerektirmeyecek derecede çokluğa ulaşmış inançların gösterdiği gibi Musa aleyhisselam Allah-u Teala'nın kelamını harf ve ses ile işitmiş. Bakın Musa bunu yani ahlüsü söylüyor. Hanefi bir alim. tefsirde bunu söylüyor. Evet. Musa aleyhisselam Allah onunla konuştuğu zaman Allah'ın sözünü neyle işitti? Harf ve sesle işitti. Devam. Bunun karşısında onun bunun söylediği sözler uygunsuz ve yakışıksız sözlerdir. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Ona, Musa'ya, Tur'un sağ tarafından seslendik. Hani Rabbin Musa'ya diye seslenmişti. Vadinin sağ kıyısından Musa'ya şöyle seslenildi. Kutsal Vadi Tuva'da Rabbi ona Musa'ya şöyle seslenmişti. Evet, nida dediğimiz şey işitilen şeydir. Harfi nida, ya diyorsun. Bak muhataba. Gayiptekine ya denmez, muhataba. Seni işitecek, yanında olacak insana ya, değil mi? Ya Musa. Ne diyorsun? Ey Musa, işitiyor seni. Evet, devam. Dilim ve hadislerin gereğine uygun olan seslenmenin, nidanın sesle açıklanmasıdır. Evet, nida seslenme neyle açıklanır? Evet, sesle açıklanır. Devam. Üstelik Allah-u Teala'nın sesle konuştuğunun ispatı sayılmayacak kadar çok hadiste ve sınırsız haberde geçmektedir. Evet. Tamam, şimdi metne devam edelim. Allah'ın konuşması, konuşmanın cinsine göre bir zat sıfatı, ayrı ayrı sözler olarak da bir fiil sıfatıdır. He, cinsine göre bir zat. Ayrı ayrı fiiller olarak ne? Evet, meşiyet sıfatı. Dedik ya işte, Allah Azze ve Celle bildiğimiz anlamda konuşmadan önce de konuşma sıfatına sahip. Yani Musa ile konuşmadan önce, Peygamber Efendimizle konuşmadan önce, Musa ile İsa ile konuşmadan önce, Davut'la konuşmadan önce, sayfelerle, diğer peygamberlerle konuşmadan önce konuşma sıfatına sahiptir. Evet. Ama tek tek ele aldığımızda ne bu? Meşiyet sıfatı. Devam et. Bütün bu söylenenleri kitap ve sünnet açıkça göstermektedir. Evet. Allah-u Teala'nın şu buyrukları kitabın kanıtlarından sadece birkaçıdır. Musa belirlediğimiz vakitte gelip de Rabbi onunla konuşunca Allah demişti ki ey İsa şüphesiz seni vefat ettireceğim ve kendime katıma yükselteceğim. Ona Musa'ya Tur'un sağ tarafından seslendik ve onu fısıldaşan kimse kadar kendimize yaklaştırdık. Şimdi bakın. Tur'un sağ tarafından seslendik. Bu yeter. Bu bir ifade tarzıdır değil mi? Ama fısıldaşan kimse kadar yanımıza yaklaştırdık. Fısıldaşan. Fısıldaşma bile neyle olur? Sesle olur. Yani her ayette muhakkak zikredilen o lafızlar muhakkak bir anlam ifade ediyor. Şimdi burada 3 ayet var. Onları bir daha oku. Musa belirlediğimiz vakitte Tur'a gelip de Rabbi onunla konuşunca. Belirlediğimiz vakitte Tur'a gelip de Rabbi onunla konuşunca. Allah evet, demişti belirleyen ki. Belirleyen kim? Allah Azze ve Celle. Allah demişti ki ey İsa şüphesiz seni vefat ettireceğim ve kendime katıma yükselteceğim. Evet. Ona Musa'ya Tur'un sağ tarafından seslendik ve onu fısıldaşan kimse kadar kendimize yaklaştırdık. Güzel. Şimdi devam et. İlk ayette konuşmanın Allah'ın dilemesine bağlı olduğunun ve ayrı ayrı sözler olarak sonradan oluştuğunun açık bir ispatı vardır. İlk ayette bir daha. Konuşmanın Allah'ın dilemesine bağlı olduğunun ve ayrı ayrı sözler olarak sonradan oluştuğunun açık bir ispatı vardır. İlk ayeti oku, bir daha düşünsünler. Musa belirlediğimiz vakitte gelip de Rabbi onunla konuşunca. Anladık mı aradaki bağlantıyı? İlk ayette ne varmış? Bir daha oku. İlk ayette konuşmanın Allah'ın dilemesine bağlı olduğunun... Dileyen kim? Allah. Belirleyen kim? Allah. Bir olarak kimle konuştu birebir? Musa ile konuştu. Evet, ikinci ayet. İkinci ayette de konuşmanın harfle olduğunun açık bir kanıtı vardır. Çünkü sözün söylenmiş şekli harfleri içermektedir. Yani sözün söylenmiş şekli sadece neyi içermiyor? Sesi içermiyor aynı zamanda neyi? Harfi içeriyor açıkladık. Evet yani. Yani harflerle mümkün olabilmektedir. Neydi ikinci ayet? Oku. Allah demişti ki ey İsa şüphesiz seni vefat ettireceğim ve kendime katımı yükselteceğim. Herhangi bir anlamamazlık yok. Üç. Üçüncü ayette ise konuşmanın sesle olduğu anlamıştır. Neden? Neden? Seslenme. Evet. Yok mu yazmıyor mu orada neden olduğu? Evet. Çünkü seslenme ve çağırma ses olmadan asla düşünülemez. Neydi üçüncü ayet? Musa'ya Tur'un sağ tarafından seslendik ve onu fısıldaşan kimseler kadar kendimize yaklaştırdık. Seslendik. Yani Musa kimin sesini duydu? Rabbinin sesini duydu. Evet, devam et. Sünnetin kanıtlarına gelince. Evet, bunlar ayet. Üç tane ayet. Ama ondan önce İmam Ebu Hanife ne diyor? Oraları da biz oku. İmam Ebu Hanife, Allah'ın Musa aleyhisselam ile gerçekten konuştuğunu ikrar etmektedir. O şöyle der. Allah'ın Kur'an'da belirttiği Musa ve diğer peygamberlerden, Firavun'a iblisten bahsettiği hususların hepsi Allah-u Teala'nın onlardan haber verdiği kelamıdır. Haber verdiği kelamıdır, hikayesidir demiyor bak. Çünkü Eş'arilerde ve Maturidilerde bunlar bir nedir? Allah'ın kelamının neyidir? Hikayesidir, anlatımıdır değil mi? Evet, devam et. Allah Musa ile gerçekten konuştu ayetinde söylendiği gibi Musa Allah'ın kelamını işitti. Şüphesiz Allah Musa ile konuşmadan önce de mükellim konuşucuydu. Bakın, son cümleyi bir daha oku. Şüphesiz Allah Musa ondan önceki. Allah Musa ile gerçekten konuştu. Söylediği gibi Musa Allah'ın kelamını işitti. Musa Allah'ın kelamını ne yaptı diyor? İşitti diyor bakın. Diyen kim? İmam Ebu Hanife. Evet. Ama şüphesiz Allah Musa ile konuşmadan önce de mütekellim konuşucuydu. Şimdi bak burada bile İmam Ebu Hanife'nin konuşmanın zat ve meşiyet sıfatı olmak üzere ikiye ayrıldığını ifade ettiğini açıkça görüyoruz. Her ne kadar bunu ne yapmasa da dillendirmese de. Musa ile konuşması Allah'ın meşiyet sıfatı. Ama ondan önce konuşmadan önce de ezelde konuşuyordu. O da ne sıfatı? Zat sıfatı. İfade değil sadece kaydeyi vermeden örnekle gitmek. Yani örneği veriyor. Sen kaydeyi üretebilirsin. Biz kaydeyi örneğendiriyoruz. Tüme gelin tüme varım meselesi. Evet devam et. Allah Musa ile ezeldeki sıfatı olan kelamıyla konuşmuştur. Evet şimdi sünnetin kanıtlarına gel. Sünnetin kanıtlarına gelince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözü onların sadece biridir. Allah-u Teala ey Adem der. Adem de emir buyur hemen yerine getireyim diye cevap verir. Şimdi bakın burada öyle şeyler var ki Allah-u Teala ey Adem der. Diyen kim? Allah konuşuyor. Karşıdaki de duyuyor. Duyduğu işi emir buyur hemen ne yapayım? Cevap vereyim, icabet edeyim diyor. Gördünüz mü? Evet. Yani burada sadece Allah'ın konuştuğu yok ama kimin konuştuğu var? Adem'in de konuştuğu var. Demek ki Adem'in konuşması Allah'ın konuşmasına ne değil? Engel değil. Adem'in konuşması Allah'ın konuşmasına engel değil. Ya Adem konuşuyor, Allah konuşamaz diyemezsin işte. Çünkü Şari böyle söylemiş. Devam. Bunun üzerine Allah ona sesle şöyle seslenir. Bak, Allah ona şöyle nida eder demiyor. Yunadihi dese yeter. Ayetlerde ve nadeynahu diyor. Ve nada diyor değil mi? Biz ona nida ettik. Ama burada Allah ona seslenir demiyor. Nida eder demiyor. Allah ona sesle seslenir diyor. Bakın. Salt kelimesi bu Müslüm hadisidir. Salt kelimesi ne demek salt? Ses. Allah ona sesle nida eder. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın elinde değil mi Allah ona nida eder demek. Ama sesle nida eder kelimesini özellikle kullanıyor. Çünkü niye? Mesmu. Adem tarafından bu ne yapılıyor? İşitiliyor. Devam. Allah soyundan cehenneme gidecekleri seçip çıkarmanı emrediyor. Evet. Allah soyundan cehenneme gidip evet gidecekleri seçip çıkarmanı emrediyor. Hadisin tamamını oku öğrensin arkadaşlar. Hadis kutsi hadis olup birbirine yakın değişik lafızlarla evet. Hadisin geri kalan bölümü şöyledir. Adem der ki ey Rabbim cehenneme gidecek topluluk neyin nesidir? Allah buyurur ki her bin kişiden 999 kişi. İşte her korkuttu. Kendini... Korkuttu. Her bin kişiden 999 kişi cehenneme gidecek. Devam. İşte her gebenin karnındakini düşüreceği ve çocukların saçlarının ağaracağı zaman o zamandır. İnsanları da sarhoş bir halde görürsün. Oysa onlar sarhoş değildirler. Fakat Allah'ın azabı pek şiddetlidir. Evet. Devam. Resulullah'ın bu cevabı insanlara, sahabilere çok ağır geldi. Öyle ki bir kişiden yüzlerine... 999 kişi cehenneme gidecek. Evet, ağır geldi haliyle. Devam. Öyle ki yüzlerinin çehresi değişti. Şöyle dediler. Ey Allah'ın Resulü, hangimiz o tek kişi olacak ki? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdiler. Yecüc ve Mecüc'den 990 kişi ve sizden bir kişi. Gördünüz mü? Yani bir yandan korkuttu ama bir yandan ne yaptı? Sevindirdi. Eğer biz Yecüc Mecüc kavminden değilsek sevineceğiz. Ama o kavimdensek yandık değil mi? İnşallah Yecüc Mecüc kavminden değiliz. Her ne kadar bazı alimler Türkler Yeşil Kabil diyorlarsa da biz itibar almıyoruz onu. Evet. Evet, oku. Allah Subhanahu'nun nasıl kelamı lafız, söz ve anlam olarak bir bütündür. Yoksa tek başına lafız veya tek başına anlam değildir. Ne demek bu? Yani anlamı mahluk değildir, sözü mahluktur değil. Anlam ve söz olarak nedir? Birdir. İkisi de ne değildir? Mahluk değildir. Evet. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Evet. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Evet. Devam. Ehl-i sünnet ve cemaatin görüşüne göre Kur'an Allah'ın kelamıdır. İndirilmiştir, yaratılmamıştır. Evet. Bu çok önemli arkadaşlar. Bunları hızlıca alacağız. Ondan sonra çok fazla tafsile girmeyeceğiz. Bir iki şey alacağız. Evet. Şimdi Kur'an'ın özelliklerini sayıyor. İndirilmiştir. Yaratılmamıştır. İndirilmiştir biliyoruz. Allah'ın uluvunun ispatından bir tanesi de ne? Bazı şeyleri yukarıdan aşağı ne yapması? İndirmesi değil mi? Kur'an'ı ne yapmıştır? Levh-i Mahfuz'a indirmiş, oradan da ne yapmıştır? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a evet, inzal etmiştir. Yani Kur'an indirilmiştir. Yani Kur'an ile dair pek çok delil nedir? Evet, mevcuttur. Oku bazılarını. Kur'an'ın yaratılmamış olduğunun delilleri şunlardır. Evet. Tamam. Yok, şurada diyorum. İndirilene dair bir sürü ayetler var. Tamam. Yaratılmamıştır. Şimdi bakın. Bu yaratılmamıştır kaidesi bize bir şeyi hatırlatıyor. Çok enteresandır. Şimdi şuradan bir şey okuyacağım size ben. O zaman ne anlayacaksınız? Bakalım. Hatip Badi Tarih Bağdat'ında bakın ne diyor. Hüseyin Kerabisi denilen bir adam var. Bir adam Hüseyin Kerabisi'ye geliyor. Senefe mensup bir insan bu Hüseyin Kerabisi. Bir adam Hüseyin Kerabisi'ye geliyor. Diyor ki Ma tekul fil Kur'an. Kur'an hakkında ne dersin? Hüseyin Kerabisi'ye. Diyor ki Hüseyin Kerabisi Kelamullah gayru mahluk. Allah'ın kelamı yaratılmamıştır. Allah'ın kelamı yaratılmamıştır. Fekal lehur racul. Adam ona der ki bunun üzerine. Fema tevhidli bil Kur'an. Peki Kur'an yaratılmamıştır. Yani okunan şey yaratılmamıştır. Onu anladık da. Peki benim Kur'an'ı telaffuz etmem. Lafız olarak ağzımdan çıkarmam nedir? Fekal lehu Hüseyin. Hüseyin Kerabi sonra diyor ki. Lafzuke bil Kur'an mahluk. Senin Kur'an'ı lafız olarak telaffuz etmen nedir? Mahluktur. Aynı şey İmam Buhari'den de rivayet edilmiştir. Aynı şey İmam Buhari'den de rivayet edilmiştir. Biliyorsunuz İmam Buhari hocası Yahya Ez-Zühli'dir. İmam Buhari ilimde sıyrılınca yavaş yavaş ders halakaları da etrafında oluşmaya başlayınca İnsanlar ne yapmışlardır? Çok fazla teveccüh göstermişlerdir İmam Buhari'ye. Hatta Yahya Ez-Zühli'nin ders halkalarına katılan bir kısım insanlar da ne yapmıştır? İmam Buhari'nin derslerine gitmeye başlamıştır. Ve İmam Buhari'nin dersleri o kadar çok talebe tarafından kabul görmüştür ki rivayetlerde yani yollarda yer kalmayınca caminin etrafındaki yollarda millet çatıların üstüne çıkmıştır. Yahya Ez-Zühli de çok muhterem, ehl-i sünnete mensup bir alim. Lakin durumunu görünce insan, bazen insan ne yapabilir? Zafiyetin esiri olabilir. Muhtemelen kıskanıyor. Ve İmam Buhari'nin o derslerin bir tanesinde söylediği bir lafı kullanıyor. Nedir o? Ve telaffuzi ya da velavzi bil Kur'an mahluk. Benim Kur'an'ı lafz etmem, telaffuz etmem mahluktur sözünü kullanıyor ve İmam Ahmed bin Hanbel'e mektup yazıyor. Diyor ki, Buhari ne yaptı? Kur'an mahluktur demeye getirdi. Şimdi bu teracim kitaplarında anlatılan. Nerede anlatılan? Teracim kitaplarında anlatılan. Oysa muhakkak alimler diyorlar ki İmam Buhari'nin ve lafzı bir Kur'an mahluk. Yani benim Kur'an'ı telaffuz etmem mahluktur şeklinde kendisinden sahih senette gelen bir sözü yok. Her ne kadar teracim kitaplarında bu zikredilse de. Peki İmam Buhari'den gelen ne? Bakın. Mesela Zehebi Siyer'de diyor ki lemma su'ile anil lafzı bil Kur'an. İmam Buhari'ye soruluyor. Diyor ki İmam Buhari'ye Kur'an'ı telaffuz etmek hakkında ne dersin? Soru öyle geliyor. Onun cevabı öyle gelmiyor. Kur'an'ı telaffuz etmek hakkında ne dersin? Ecabe bi kavli. Şöyle cevap veriyor. Diyor ki ef'aluna mahluka. Bizim fiillerimiz, eylemlerimiz nedir? Yaratılmıştır. Ve elfaduna min ef'alina. Lafızlarımız da nelerimizdendir? Fiillerimizdendir. Aynı kapıya çıkar mı? Çıkar belki. Ama en azından lafzı bil Kur'an mahluk dediği sabit değil. Sahih senetle. Farz edelim ki dedi. Mana hak. Neye göre hak? Buradakine göre. Bizim fiillerimiz yaratılmıştır. Lafızlarımız da fiillerimizdendir. Çünkü lafızlar nelerden oluşur? İnsanın kesbinden oluşur. İki tane ciğer lazım. Nefes lazım. Boğaz lazım. Ağız lazım. İçinde çene lazım. Damak lazım. Dil lazım. İki tane ne lazım? Dudak lazım. Değil mi? Bunlar bizim neyimiz? Eylemlerimiz. O yönüyle doğru. Bunda bir problem yok. Farz edelim ki dedi. Sorun değil. Bunun üzerine Hüseyin abisi ne diyor? Fakat diyor Kur'an'ı telaffuz etmek, senin Kur'an'ı telaffuz etmen nedir? Mahluktur. Adam Ahmet'e gidiyor. İmam Ahmed bin Hanbel'e. Hüseyin Kerabisi'nin dediğini ona naklediyor. İşte Yahya Ezüllü'nün ne yaptığı gibi hemen İmam Ahmed'e mektubu yazdığı gibi. İmam Ahmed de bunun üzerine bir cevap veriyor. Birazdan onu Hüseyin Kerabisi'ye verdiği cevabın aynısını veriyor. Bidat görüyor bu sözü. Bu sözü ne görüyor? Bidat. Kur'an'ı telaffuz etmek mahluktur sözünü bidat görüyor. Neden? Birazdan onu vereceğim. Peki Yahya Ezzühli bunu yapıyor da ne oluyor? Büyük bir fitne kopuyor. Ulu orta herkes Kur'an mahluktur dedi diyor. Kim için? İmam Buhari için. Hatta tabakat kitaplarının bize belirttiğine göre Ebu Hatim Errazi ile Ebu Zura Errazi İmam Buhari'den hadis rivayetini terk ediyorlar. Hadis rivayet etmiyorlar. Bu fitneden dolayı. Evet. Ebu Hatim Errazi ile Ebu Zura Errazi. Şimdi buna dikkat edelim. Bakın. Ne kadar ehl-i sünnet alimleri hassas görüyor musunuz? Hatim ile Ebu Zura Errazi. İkisi de Errazi. İbni Ebi Hatim. Ebu Hatim'in oğlu bize rivayet etmiş. İmam Müslim bakıyor ki İmam Müslim o dönemde kimin talebesi? Yahya Zühli'nin talebesi ama aynı zamanda kimden de istifade ediyor? Buhari'den de istifade ediyor. Bakıyor ki yani ortada büyük bir ne var? Yanlışlık var. Şeyh öyle demedi. Şeyhin dediği ne? Bizim fiillerimiz nedir? Yaratılmıştır. Lafızlarımız da fiillerimizdendir dedi. Yoksa Kur'an mahluktur diye hiçbir şey söylemedi. Dayanamıyor Yahya Ezzühli'nin yani asıl hocasının İmam Buhari'ye isnat ettiği bu şeye. Ne yapıyor biliyor musunuz? Yahya Ezzühli'nin yani hocasının bütün rivayetleri, kendisinin Yahya Ezzühli'den rivayet etmiş olduğu bütün hadisleri, yazılı hadisleri bir merkebin üstüne koyuyor ve hocası Yahya Ezzühli'ye yolluyor. Ondan hadis rivayetini terk ediyor. Peki İmam Buhari ne yapıyor? İmam Buhari bu fitneden dolayı şehrinden çıkarılıyor. Hastalıklara maruz kalıyor. hicret etmek zorunda kalıyor. En sonunda müsamaha ediyorlar, dönüyor ama ölüyor, gidiyor. Peki İmam Buhari ne yapıyor? Yahya Ez-Zühri'den gene hadis rivayet etmeye devam ediyor. Bakın işte Buhari farkı. Yani İmam Buhari'nin sahihinde kendi hakkında bu mektubu yazan şahıstan hadis rivayetine devam ediyor. Çünkü onun yalan konuşmasına ne değildir bu diyor? Gerekçe değildir diyor. Delil değildir. Ama İmam Müslim öyle yapmıyor. İmam Müslim öyle yapmıyor. He. Neden söyledi? Şundan dolayı söyledi. Hüseyin Terabis'e de aynı cümleyi kullanıyor hemen hemen. He. Adam İmam Ahmet'e geliyor. Diyor ki böyle böyle söylüyor. Kim? Hüseyin Terabis'i. Kur'an'ı telaffuz etmemiz mahluktur. İmam Ahmet şiddetle reddediyor. Diyor ki vekal hiye bid'a. Bu söz nedir? Bid'attir. Bu inanç nedir? Bid'attir. Bunun üzerine adam yeniden Hüseyin Terabisi'ye dönüyor. Diyor ki İmam Ahmet'e gittim. İmam Ahmet senin Kur'an'ı telaffuz etmen mahluktur sözüne bid'at dedi. Kabul etmedi. Bunun üzerine Hüseyin Terabisi diyor ki telaffuzuke bil Kur'an gayru mahluk. O halde diyor senin Kur'an'ı telaffuz etmen mahluk değildir. Dikkat edin. O halde senin Kur'an'ı telaffuz etmen ne değildir? Mahluk değildir. Bunlar ehl-i sünnet alimleri. Adam İmam Ahmet'e koşuyor. Diyor ki Hüseyin Terabisi böyle dediler. Senin Kur'an'ı telaffuz etme mahluk değildir. İmam Ahmet rahmetullahi aleyh bunu reddediyor. Diyor ki ve hâzihi bid'a'yı var. Bu da bid'attır. Şimdi anladık mı? Yani İmam Ahmet burada senin Kur'an'ı telaffuz edip etmemenin mahluk olup olmadığına bakmıyor. Ya neye bakıyor? Bunların hiçbir tanesi sahabe döneminde bu şekilde ifade edilmiş neler değil? Cümleler değil. Sen bunu lehte ya da aleyhte ifade ettiğin zaman bu neyi doğurur biliyor musunuz? Kur'an'ın mahluk olmadığı meselesini doğurur. Bugün sen telaffuzla, lafızla başlarsın, sonra neye girersin? Muhtevaya girersin. İşte Mutezile de öyle yapmıştır. O halde diyor ki İmam Buhari, İmam Ahmet, benim Kur'an'ı telaffuz etmem mahluktur ya da mahluk değildir diye bir cümle serdedilemez. Çünkü bu neye yol açar? Kur'an'ın kendisine yol açar. Okunan Kur'an'a, sadırlarda olan Kur'an'a yol açar. Bu da neye yol açar? Onun mahluk olup olmadığına yol açar. Yani bu tartışmaya. O halde sadece şunu deriz. Telaffuzu da bir kenara bırakırız. Kur'an ne değildir? Mahluk değildir. Anladık? Kur'an mahluk. Telaffuzu gayri telaffuzu onu bir kenara at. Selef bunu böyle bilmiştir. Bizden öncekiler de böyle bilmiştir. Allah Resulü'nün bu böyle öğretmiştir insanlara. Sahabilere onlar, tabiinlere böyle öğretmiştir. Onlar etbaana böyle öğretmiştir. Kaide budur. Şimdi burada bakın. Kur'an mahluk değildir. Ya da mahluktur. Siz ne doğrudan bir Kur'an ayetinden ne de bir hadisten sayın selefle mesela Kur'an mahluk değildir diye bir nas göremezsiniz. Açın Kur'an'ı başından sonuna kadar. Kur'an mahluk değildir diye bir ayeti doğrudan bulamazsınız. Yine Peygamber Efendimiz'in hadislerini açın. Aleyhissalatü vesselam'ın. Ey ümmetim Kur'an mahluk değildir şekliyle sayı senetli bir hadis bulamazsınız. Neden biliyor musunuz? Şöyle bir tartışma vaki değil. Lan kelam. Peki bunu delillendirmek istersek yani Kur'an'ın mahluk olmadığını delillendirmek istersek neyle delillendiririz? Kader meselesinde daha önceden aldık hatırlıyorsanız. Yaratma ve ney? Emretme şekliyle. Yaratma ve ney? Emretme şekliyle. Bakın delilleri neymiş? Kim bizi okusun? Hadi. Evet. Kur'an'ın yaratılmamış olduğunun delilleri şunlardır. Güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş olarak yaratan Allah'tır. Evet. Bilesin. Emrine boyun eğmiş olarak. Yaratıyor. Evet, devam. Bileseniz ki yaratmak da ona mahsustur. Yaratmak da emretmektir. Demek ki yaratma ile emretme ne? Birbirinden farklı. Evet, devam. Alemlerin Rabbi Allah ne kutsaldır. Eninde sonunda emir Allah'ındır. Yani mahlukatı yaratmadan önce de sonra da emir onundur. Yani mahlukatı yaratmadan önce de yaratmadan sonra da. Demek emir ezeli. Yaratmayla gayri yaratmayla neyi yok? Alakası, ilişkisi yok. Ha, demek ki şimdi burada önce emretmeyi yaratmadan ayırıyoruz. Bunu alacağız. Devam, daha bitmedi. Dikkat edilecek olursa Allah bu iki ayette de yaratmayla emretmeyi birbirinden ayırmış ve emretmenin yaratmaktan ayrı bir şey olduğunu belirtmiştir. Zaten yaratılmış olsaydı bu emrin başka bir emirle, diğer emrin de daha başka bir emirle yaratılmış olması gerekecek. Teselsül. Eğer emir yaratılmış olsaydı bu bir emirle yaratılacak. O da başka bir emirle, o da başka bir emirle. Zincirleme olarak ne yapacak? Gidecekti bu. Evet. Ve böylece bu emirlerin sonsuza kadar zincirleme bir şekilde birbirini izlemesi gerekecekti. Böyle bir iddia kesinlikle batıldır. Çünkü Allah-u Teala Kur'an'da bir şeyi yaratmak veya helak etmek istediği zaman bunu emriyle yaptığını haber vermiştir. Emri ise onun kelamından başka bir şey değildir. Daha önceden İmam Buhari burada bir cümle sarf etmişti değil mi? Yani şefaatten bahsetmişti, izinden bahsetmişti. Başlığına bakın arkadaşlar. Bab başlığında ne var? Bab başlığına bakın. Men zellezî yeşfâ indehû illâ bi'idni. Kim ki Allah katında onun izni olmadan şefaat edecek. Allah aşkına bu babın Kur'an'ın mahluk olması, bu ayeti Kur'an'ın mahluk olmasıyla alakası ne? Evet. Kim ki? Allah'ın izni olmadan onun katında şefaat edecek. Kur'an'ın mahluk olmamasıyla bunun alakası ne? Neyle alakası? Hatırlayan var mı? İzin sesli. Çünkü izin neyle olur? Sesli olur. Nerede geçtiği gibi aynen? Uzun şefaat hadisinde geçtiği gibi. Yani kelamıyla olur. İzin neyle olur Allah'ın? Kelamıyla olur. Evet. Devam. Bir şeyin olmasını istediği zaman onun emri ona ol demekten ibarettir. O da hemen oluverir. Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman ona söyleyecek sözümüz sadece ol dememizdir. O da hemen oluverir. Göğün ve yerin onun emri ile ayakta durması da onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Katımızdan bir emirle her hikmetli işe o gecede Kadir gecesinde hükmedilir. O rüzgar Rabbinin emriyle her şeyi yıkar mahveder. Bütün bu ayetler bize emrin yaratmaktan ayrı bir şey olduğunu, vücut bu yaratılmanın ancak yaratılmamış olan bu emir ile meydana geldiğini, çünkü emrin öncesi ve sonu olmayan Allah'a ait olduğunu, onunla dilediği zaman dilediği şeyi yaratıp dilediği zaman dilediği şeyi de yok ettiğini açıkça göstermektedir. Bir de bunun yanında bizzat Allah-u Teala'nın kendisi Kur'an'ın emirden olduğunu şu buyruklarında bize haber vermiştir. Kur'an neden? Emirden. Evet. Oku. Ve onlara, İsrailoğullarına emirden, kelamımızdan veya bu kelamdan olan ve dinin kaynağını teşkil eden Tevrat'tan açık deliller verdik. Ama onlar kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Şüphesiz Rabbin ayrılığa deliller hakkında kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Sonra da seni emirden, kelamımızdan veya bu kelamdan olan ve şeriatın kaynağını oluşturan Kur'an'dan bir şeriate memur kıldı. Önce Tevrat'ın kendi emrinden olduğunu söylüyor. Sonra da Kur'an'ın kendi emrinden olduğunu söylüyor. Evet. Devam. Öyleyse sen ona uy, sakın bilmeyenlerin heveslerine uyma. İşte bu Allah'ın size indirdiği emridir. Bu dediği ne? Kur'an. Evet. İşte böylece biz sana da emrimizden bir ruh, Kur'an'ı vahyettik. Biz sana da emrimizden bir ruh, yani Kur'an'ı bak, emrimizden. Anladık? Evet, devam et. Sen kitap nedir, nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola, hidayete eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz ki sen dosdoğru bir yolu göstermektesin. Dikkat edilecek olursa bu son ayette Allah-u Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vahyedilen şeyin Kur'an olduğunu söylemektedir. Eğer Kur'an yaratılmış olsaydı vahyedilmiş olması doğru olmazdı. O halde bu kuraldan hareketle Kur'an vahiy olunca da yaratılmamış olması gerekmektedir. Çünkü Kur'an'la konuşan bizzat Allah'ın kendisidir. Zira Kur'an Allah'ın kelamıdır. Kelam ise kendi başına ayakta duran bağımsız bir şey değildir ki Allah'tan ayrı olsun. Diğer sıfatlarda olduğu gibi, evet. Zaten eğer kendi başına ayakta duran bağımsız Allah'tan ayrı bir şey olsaydı o zaman biz ona yaratılmış derdik. Fakat kelam onunla konuşanın bir sıfatıdır. Onunla konuşanın bir sıfatı olunca da Allah'tan olmakta, dolayısıyla da yaratılmamış olmamaktadır. Yaratılmamış olmaktadır. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarından hiçbir yaratılmamıştır. Yaratılmış olan ise yaratıcının bir eseridir. Ondan ayrıdır. Tıpkı yapılmış bir sanat eserinin onu yapandan ayrı olduğu gibi. Evet, tabi bunlar meseleye ney? Kelami bazda yaklaşımın neyi? Örnekleri. Şimdi metne hemen hızlıca devam et. Evet. Ehl-i Sünnet'in görüşüne göre Kur'an Allah'ın kelamıdır. İndirilmiştir, yaratılmamıştır. Ondan başlamıştır ve ona dönecektir. Allah Kur'an'la gerçekten konuşmuş, onu Cebrail'e iletmiş, Cebrail de onu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine indirmiştir. Bütün bu söylemleri kitap ve sünnet kanıtlamaktadır. Kitaptan bazı kanıtlar Allah-u Teala'nın şu buyruklarıdır. Ve eğer müşriklerden biri senden aman dilerse Allah'ın kelamını işitip dinleyinceye kadar ona aman verme. Bak müşrikler bile Allah'ın kelamını ne yapıyor? İşitip duyuyor değil mi? Evet, devam et. Yani Kur'an'ı dinleyinceye kadar. Allah'ın kelamı. Kur'an Allah'ın kelamıymış. Müşriklerin işitmiş Allah'ın kelamı. Evet. Bu mübarek kitabı sana indirdik. Ya demek ki ilk ayet neyin delili? Kur'an'ın Allah'ın kelamı olması ve işitilmesinin delili. İkinci ayet oku. Bu mübarek kitabı sana indirdik. Demek ki bu kitap indirilen bir kitap. Kul yapısı değil. Devam. Onu, Kur'an'ı Ruhul Emin, Cebrail uyarıcılardan olasın diye apaçık Arap diliyle senin kalbine indirdi. Evet, nereye indirildi? Kalbine, yani bir vahiy eseri bu. Bir vahiy eseri, evet. Sünnetten bazı kanıtlar da şunlardır. Peygamber aleyhisselam Mekke'de haç mevsiminde kendisini insanlara sunarken şöyle demişti. Rabbim kelamını, sözünü bildirebilmem için acaba beni kendi kavmine götürecek bir adam yok mu? Demek ki ne diyor Peygamber aleyhisselatü vesselam? Rabbimin neyini? Kelamını. Bazıları Kur'an Allah'ın kelamı değildir diyor. Kur'an Allah'ın kelamı. Evet. Devam. Çünkü Kureyş, Rabbim Azze ve Celle'nin kelamını bildirmemi önledi. Kureyş'in bildirmesini önlemek istediği neydi? Allah'ın kelamı, yani Kur'an. Evet. Devam. Yine Peygamber aleyhisselam Elbera bin Azib radıyallahu anh'a şöyle demiştir. Yatağına yatacağın zaman namaz için abdest aldığın gibi abdest al. Sonra sağ yanın üzerine yat ve şöyle de. Allah'ım nefsimi sana teslim, yüzümü sana döndüm, işimi sana havale ettim ve sırtımı sana dayadım. Ümit ve korku sanadır. Sınılacak ve dayanılacak ancak sensin. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim. Evet, devam. Amr bin Dinar da şöyle demiştir. 70 yıldan beri içinde bulunduğum insanların hep şunu söylediklerini duyarım. Allah yaratandır. Onun dışındaki her şey yaratılmıştır. Yalnız Kur'an hariç. Çünkü Kur'an Allah'ın kelamı olup yaratılmamıştır. Ondan başlamış ve ona dönecektir. Ondan başlamıştır sözünün anlamı şudur. Ne demek ondan başlamıştır? Evet. Kur'an'la konuşmaya başlayan Allah'tır. Yani onunla ilk ve başlangıç olarak konuşan O'dur. Bu sözde Allah Kur'an'ı kendi ayattı diyen Cehmiye'ye cevap reddiye vardır. Ya da Eş'ariye. Evet, devam. Ona dönecektir sözü ise iki anlam taşıyor. Ne demektir Kur'an Allah'a dönecektir? Evet. Bir, Kur'an'la konuşma sıfatı Allah'a döner. Buna göre Allah'tan başka hiç kimsenin Kur'an'la konuştuğu nitelendirilmesine kalkışılamaz. Çünkü Kur'an'la konuşan Allah'tır. Konuşmak da konuşanın bir sıfatıdır. Güzel. İki. İki. Bazı eserlerde geldiği gibi Kur'an Allah-u Teala'ya kaldırılacaktır. Muhakkak Kur'an musaflardan ve gönüllerden kaldırılır. Bu da ki Allah en doğrusunu bilir. İnsanlar Kur'an ile ameli bırakıp ondan tamamen yüz çevirdikleri zaman olacak. Şerefinin korunması için Kur'an Allah'ın katına kaldırılacaktır. Evet. Yardım istenecek ancak Allah'tır. Evet. Hadisi tamamlıyor. Nitekim Hüzeyfe radıyallahu anh'ın Peygamber aleyhisselam rivayet ettiği sahih hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü İslam elbise nakşının silinip yok olduğu gibi silinip yok olacaktır. Öyle ki yeryüzünde ne orucun, ne namazın, ne haccın, ne de sadakanın ne olduğunu ne olduğu bilinmeyecektir. Allah azze ve celle'nin Kur'an'ı bir gecede kaldırılıp yükseltilecek ve yeryüzünde ondan bir ayet bile kalmayacaktır. O zaman insanlardan büyükler ve yaşlılardan oluşan gruplar kalacak ve şöyle diyeceklerdir. Bizleri, atalarımızı bu kelimeyi yani La ilahe illallah kelimesini söylerken buldum. Bunun için biz de onu söylüyoruz. Evet, sahih bir hadis. Orada gereken tahrici ne? Mevcut. Şimdi İmam Ebu Hanife'nin Allah'ın kelamıyla alakalı bir iki cümlesinde ben burada okuyayım, ondan sonra konumuza dönelim. Diyor ki, Kur'an Allah-u Teala'nın kelamı olup musaflarda yazılmış, kalplerde, zihinlerde hıfzedilmiş, dillerde okunmuş. Bakın, üçünü birbirinden ne yapmıyor? Fark yok. Buna dikkat edeceğiz. Evet. Musaflarda yazılı hali. Sonra kalplerde, zihinlerde hıfzedilmiş hali. Sonra dillerle okunmuş hali. Hani geçen derslerde söyledik. Birileri zihindekini dilden ve yazılandan farklı görüyor. İmam Ebu Hanife üçünde bir görüyor. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme indirmiştir. Evet. Sonra Allah-u Teala'nın kelamı yaratılmış değildir. Açık ifade. Fakat Musa'nın ve diğer yaratıkların kelamı yaratılmıştır. Kur'an ise Allah'ın kelamı olup kadim ve ezelidir. Onların, yaratılmışların sözleri değildir. Biz Allah-u Teala'nın kelamı olup yaratılmamış olduğunu ve peygambere vahiy ve indirdiği olduğunu kabul ederiz. Kur'an, Allah'ın ilahi zatının aynı olmayan, zatından da ayrı düşülemeyen kelam sıfatıdır. Yani kelam, Kur'an Allah'ın zatı mıdır? İşitmek doğrudan Allah'ın zatı mıdır? Hayır. Evet, dikkat edelim. Bu birinci cümlesi. İkinci cümlesi, o da çok enteresan. Zatından da ayrı düşünülemeyen bir sıfattır. Zatından da ayrı düşünülemeyen bir sıfattır. Yani onu zatından da alıp tamamen mahluk konumuna ne yapamazsın? Koyamazsın. Ne Allah'ın zatının aynısıdır ne de mahluktur demek işte bu cümle. Bunlara dikkat edeceğiz. Evet. O Allah'ın hakiki bir sıfatıdır. Hakiki, hakiki. Mecaz değil. Evet. Musaflarda yazılmış. Bak, yine ayrım yok. Dillerle okunmuş ve kalplerde yer tutmaksızın muhafaza edilmiştir. Musafta yazılanla, dille okunanla, deyin de hıfzedileni birbirinden asla ne yapmıyor? Ayırt etmiyor. Bu sonraki bidatlerdir. Sonra devam ediyor. Her kim Allah'ın kelamının yaratılmış olduğunu söylerse o Allah-u Teala'yı inkar etmiş olur. İmam Ahmet de aynısını söylemiyor mu? Okuduk geçen ders. Var mı gerek okuma? Geçen ders okuduk. Cehmidir diyor, kafirdir diyor, okuduk. Ya İmam Ahmet ağır konuşmuş diyor. Okuyalım bir iki cümleyi buradan. Okuyalım yeniden. Bakalım İmam Ahmet ne diyor? Evet. Diyor ki İmam Ahmet rahmetullahi aleyh. Evet. Şuradan hızlıca okuyalım. Diyor ki ve men kâle mahluk fehuve cehmiyyun kafir, ya da men kâle el Kur'an mahluk fehuve kafir, ya da la yekul bihi illa ezzenadıka. Bunu ancak kimler söyler diyor? Zındıklar söyler diyor. İşte cümleler uzun. Hepsini okumadım. Sonra Allah'ın kelamı kendisinden ayrı olmaksızın okunan, yazılan ve hıfzolunandır. Gene ayrılmamış. Ayrılmamış. Bakın cümleye bakın. Allah'ın kelamı kendisinden ayrılmaksızın. Kimin kelamı bu? Allah'ın. Okunan, melfuz, sonra yazılan, sonra hıfzolunan. Bunların hepsi vasiyede. Kur'an Allah-u Teala'nın kelamıdır. Ve ondan nasıl olduğu bilinmeksizin söz olarak çıkmış, başlamış. Gördük. Kur'an'ın kendisi. Allah bunu peygamberlerine vahiy olarak, peygamberine vahiy olarak indirmiş. İndirildiğinin delili. He. Müminler de bu minval üzere onun hak olduğunu tasdik etmişler. Ve Kur'an'ın gerçekten Allah'ın hakiki kelamı olduğuna tam bir kanaatle inanmışlardır. Diğer bir sözü, Kur'an kulların kelamı gibi yaratılmış değildir. Yani hulasası, Daha sonraki derste lafızla merfuz arasındaki ne yapacağız? Alacağız. İmam Ebu Hanife aynen bu derste söylediklerimizi ısrarlı bir şekilde ifade ediyor, söylüyor. Ama daha sonradan maalesef İmam Ebu Hanife'nin bu sözlerini ne yapanlar? Şerh edenler, açıklayanlar saptırıyorlar sözleri. Şimdi İbn-i Teymiye rahmetullahi aleyhin şeyini, sözünü alalım inşallah. Berut-i Arzul Akıl'den diyor ki İbn-i Teymiye rahmetullahi aleyh. Allah Azze ve Celle'nin Hazreti Musa ile konuşması sadetindeki rivayetlere yer veriyor ve ondan önce İmam Ahmed'in sözlerini alıyor. Geçen ders onları okuduk. Diyor ki İbn-i Teymiye, gultu ben derim ki diyor, ve hâde savt ellezî tekellemallahu bihi, evet, İşte Allah'ın Musa ile konuştuğu bu ses var ya diyor, leyse huve savtul mesmu minel abd, bu kuldan işitilen bir ses değildir. Kimden işitilen sestir? Allah'tan işitilen sestir. Bevvelike savtuhu, bu kimin sözüdür diyor? Allah'ın, yani Allah'ın sesidir. Kema huve ma'lumun li ammetin nas, İnsanların geneli bunu ne yapar? Bilir. Sonra diyor ki İmam Ahmed şunu söylemiştir, şunu ifade etmiştir. Fel kelamul mesmu minel abd hale tilavetihi el Kur'ane. Dikkat edin. Fel kelamul mesmu minel abd, kuldan işitilen o kelam ne zaman? Hale tilavetihi el Kur'an, Kur'an'ı okurken ki. Kulun Kur'an'ı okurken, evet, kendisinden işitildiği o kelam huve kelamullah. Kimin kelamıdır? Allah'ın kelamıdır. La kelame gayr. Başkasının kelamı değildir. Kema kâle teâlâ. Allah Azze ve Celle buyurduğu gibi. Ve in ahadun minel müşrikine istecareke fe ecirhu hatta yesma kelamallah. He. Eğer müşriklerden bir tane gelir senden aman dilerse, Allah'ın kelamını işitinceye kadar onu ne yap? Aman ver. Bak demin ne yaptığımız? Evet. Okuduğumuz ayet. Allah'ın kelamı işitiliyor. Sonra diyor ki ve kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, yine o hadis sizde var. Elâ racul yahmulini ilâ kavmihi lübelliğe kelami kelame rabbi. Bir adam yok mu diyor, beni ne yapsın? Kavmine götürsün. Niye? Rabbimin kelamını ona bildireyim. Fe inne Kureyşen menauni en ubelliga kelame rabbi. Çünkü Kureyş Rabbimin sözünü ne yapmamı? Tebliğ etmemi engelledi. Sonra başka bir hadis alıyor. Ve gal zeyyinul kuneswatikum. Ne yapın? Seslerinizle Kur'an'ı ne yapın? Güzelleştirin. Seslerinizle Kur'an'ı güzelleştirin. Burada seslerinizle derken sesi kime izafe etmiş? İnsana. Ama Kur'an kimin? Allah'ın kelamı. Ve gal leyse minna men lem yetevanna bil Kur'an. Kur'an'ı tevanni etmeyen bizden değildir. Tevanni neyle olur? Sesle olur. Daha sonra diyor ki gale Ebu Nasr es-Sizzi. Evet. Ebu Nasr es-Sizzi dedi ki diyor fe emmallahu teala Allah Azze ve Celle fe innehu mutekellimun fi ma lem yezer. Allah Azze ve Celle ne yapar? Konuşur. Vela yezalu hale daha da konuşur. İza şa'e zalike, bunu istediği zaman. Sonra devam ediyor. Ve yükellimu men yeşa teklimahu bima yarifuhul muhatab. Muhatabın bildiği şekliyle de konuşmasını istediği insanı da ne yapar? Konuşturur. Ve la yeceluhu. Muhatap bunu bilir, cahil kalmaz. Niye? Neden? Çünkü insan konuşunca muhatap bunu ne yapar? İşitir, duyar. Cahil değil. Aklı yerindeyse ya da doğuştan ne değilse, sağır değilse duyar. Ve kelamuhu ahsenul kelam. Allah'ın sözü, sözlerin neyi? En güzeli. Ve fihi süver. Onda sureler var. Ve ay, ayetler var. Ve kelimat, kelimeler var. Ve kullu zelike huruf. Bunların hepsi de nedir? Harftır. Ve huvel mesmu minhu. Bu söz Allah'tan işitilen söz. Nasıl? Alel hakika. Gerçek üzere. Sema'en yakiluhul halk. Öyle bir işitilen sözdür ki kul bunu ne yapar? Akleder. Mahlukat bunu ne yapar? Akleder. Ve can vücudi adadin minel mükellimin yükellimuhumullah fi hal vahide. Şu caizdir diyor. Ney? Bir anda ne yapması? Pek çok neyin? Konuşanın konuşması caizdir. Bir anda pek çok konuşan ne yapar? Konuşur. Nasıl? Bima yuriduhu min kulli vahidin min. Onlardan hangi herif biri neyi konuşmak istiyorsa ona göre konuşur. Min gayri en yushgilehu teklime hada an teklimi hada. Ama bir tanesinin konuşması diğeri ne yapmaz? Konuşmaktan men etmez. Yani ne yapmaz? Meşgul tutmaz. Yani ne demek istiyor? Şu yeryüzünde ne kadar konuşan var? Aynı anda. Şu anda düşünün. Milyonlarca insan konuşuyor. Hiç kimsenin konuşmasında diğerinin konuşmasını ne yapmıyor? Engellemiyor. O halde, hal böyleyken Allah Azze ve Celle'nin istediği zaman, istediğiyle, kişiyle konuşmasının önündeki engel ne? Yok demek istiyor. Sonra devam ediyor. Lemma vecetna ahkame şeria el mutaallika bil kelam. Diyor ki şeriatın ahkamını ne yaptığımız zaman, incelediğimiz zaman. Hangi ahkamı? Allah'ın kelamıyla alakalı. Menuta bin nutk. Neyi görürüz? Bunun nutkla olduğunu görürüz. Açıkça nutk ne? Nutk. Konuşma. Evet. Harfun ve salt. Nasıl bir konuşma bu? Harf ve sesle olan bir konuşma. Dune ma fi nefs. İnsanın zihninden geçirdiği değil bu. Ne ile? Harfle ve sesle ifade ettiği. Alimna, incelediğimiz zaman işte bunu neyi biliriz? Enne hakikatel kelam huvel harf ve salt. Kelamın hakikati nedir? Harf ve sestir. Şimdi bakın, örneğe bakın. Felev halefe imru'un. Bir adam yemin etse. Neyi? Ennehu la yetekellem sa'aten minen nehar. Günün bir saatinde konuşmayacağına yemin etse. Dikkat edelim arkadaşlar. Günün bir saatinde konuşmayacağına yemin etse. Fe akame fi tilke sa'a ve o saat içinde de kalksa yuhaddisu nefsehu bi eşya. Zihniyle konuşsa. İçinden konuşsa. Ve la yantıku biha. Bunu ne yapmasa? Telaffuz etmese. Yani harf ve sese dönüştürmese, diyor ki kâne bağırran evet gayre hanif. Yeminini yerine getirmiş olur. Yemini bozulmaz. Çünkü niye? Adam neye yemin etti? Günün bir saatinde konuşmamaya. Konuşmamadan kastı ne? Yani zihniyle konuşması konu. Sonra devam ediyor. Diyor ki ve lev kâne kelam huve mafin nefs. Eğer diyor, kelam diyor zihinden geçirilen, içinden geçirilen şey olsaydı, dikkat edelim buna. Ondan önce diyor ki, وَلَوْ كَانَ الْكَلَامُ وَمَا فِي النَّفْسِ. Evet, kelam insanın içinden geçirilen şey olsaydı, حَنَفَ فِي اَوَّلِ مَا يُحَدِّثُ بُهِ نَفْسَهُ. Hani o bir saat konuşmayacağım demişti ya, ilk konuştuğu andan itibaren yeminini ne yapmış olurdu? Bozmuş olurdu. Sonra devam ediyor. Allah Teala, Allah Azze ve Celle beyyene fi kitabihi, Allah Azze ve Celle kitabında açıkladı. Ma kelamuhu. Onun kelamı nedir? Ve beyyene ge Resuluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber aleyhissalatu vesselam da açıkladı. Ve aterefe bi sadrul evvel ve selefus salih. Evet. İlk dönem insanları ve selefi salihte bunu ne yaptılar? İtiraf ettiler. Fekale Teala, Allah dedi ki fe ecirhu hatta yesma kelamallah. Ona ne ver? Eman ver ta ki Allah'ın kelamını işitsin. Ve gal dedi ki fekra'u ma teyessere minel Kur'an. Kur'an'dan kolay geleni ne yapın? Okuyun. Vel müstecir. Evet. Dikkat edin. Kendisine eman verilen la yesma illa kelamen ve huruf. Ancak harflerden oluşan kelamı işitir. Ve hari yani Kur'an'ı okuyan da la yakra'u okur İlla kelame ve huruf. Ancak neyi okur? Harflerden oluşan kelamı okur. Ve lemma semma teala hader Kur'an kelamehu. Allah bu Kur'an'ı kelam olarak isimlendirilince ulime bilindi enne kelamehu huruf. Kelamı nedir? Harflerdir. Ve gad ekkede velike bunu da tekit etti. Bi zikril huruf el mukatta'a fi evailü süver. Ne? Surelerin evvelindeki mukata harfleri dediğimiz nelerle? Ayetlerle. Kaf, ha, ya, ayın, saat ve nahviha. Ne demek? Ne demek? Elif, lam, mi. Ha, mi. Hadi bilin bakalım ne demek. Bunlar ama nereden? Kur'an'dan, Allah'ın kelamı. Anladık. Bak tekidi görüyor musunuz? Lan selefin sözleri. Femen zaame enne hadihil huruf, kim ki bu mukatta harfleri Kur'an'dan değil diye iddia ederse, leyset minel Kur'an fehuve kafir. Nedir o? Kafirdir diyor. Ve men gale inneha minel Kur'an, kim de Kur'an'dan derse bu ayet, bu şeyler, mukatta harfleri, vel Kur'an leyse kelamullah, Kur'an da Allah'ın kelamı değildir derse bunun üzerine, fehuve kafir. O da kafir. Sonra devam ediyor. Ve men zâne ibaratun anil kelam, kim ki bunları, evet, kelamdan ibaret yani hikaye olduğunu iddia ederse, ellezî lâ hurufe fîhi, çünkü hikaye olursa onda ne olmaz? Harf olmaz. Fehuve cehlun ve gaba. Bu cehalet ve aptallıktır. Lianne zâlike, çünkü bu la yu'raf. Asla bilinmiyor böyle bir şey. Ve Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz gal buyurdular ki, men kara el Kur'an, kim ki Kur'an'ı okursa, felehu bi kulli harfin aşru hasenat, evet, ona her bir harf için 10 sevaptır. La egul, demiyorum diyor ben, elif, lam, mim harf, bu üçü bir harf demiyorum diyor aleyhissalatü vesselam. Ve lakin diyorum ki diyor, elif harf, sonra ve lam harf, sonra ve mim harf. Diyor ki sizi ve bihada yetebeyyen, işte böylelikle açığa çıkıyor ki, ennel Kur'an suver. Kur'an nelerdir? Surelerdir. Ve ayat, ayetlerdir. Ve huruf, harflerdir. Ve hakeza kelamullah. İşte bu Allah'ın kelamıdır diyor. Daha sonra diyor ki, el aslu lezi yecib ene, şu aslın bilinmesi gerekir. Bilinmesi gereken asıl şudur ki, enne ittifak et tesemmiyat, evet bu çok önemli, evet, isimlerin ittifak etmesi, la yucibu ittifak el müsemmine biha, müsemmiyatın ittifakını ne yapmaz? Doğurmaz. Hep bu kuralı söylüyoruz. Hep bu kuralı ne yapıyoruz? İsimlerin ne yapması? Benzer olması, muhtevanın benzer olmasını ne yapmaz? Gerektirmez. Fenahnu izâ kulna. Dikkat edin arkadaşlar. Çok güzel şeyler var. Biz dediğimiz zaman diyor, İnnallâhe mevcut. Allah mevcuttur. Rauf. Rauftur. Vahidun. Tektiyun. Diridir. Alimun. Bilendir. Semiyun. İşitendir. Basirun. Görendir. Mutekellimun. Konuşandır. Bunu dediğimiz zaman. Ve kulna, bunun üzerinde şunu dediğimiz zaman, innen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme, Peygamber Efendimiz, kâne mevcuden, mevcuttu, hayyen, diriydi, alimen, alimdi, semiyan, işitendi, basiren, görendi, mütekellimen, konuşandı. Lem yekun zâlike teşbihan. Bu ne olmaz asla? Teşbih olmaz. Neden? Ve lâ hâlefnâ bihi ahaden mineselef vel eyme. Bunu demekle de, evet, ne seleften biri ne de imamlardan birine ne olur? Muhalefet göstermemiş oluruz. Devam ediyor. Billah mevcut. Allah mevcuttur. Lem yezel. Ezelden beri. Vahidun. Hayyun. Kadimun. Kayyumun. Alimun. Semiun. Basirun. Mütekellim. Fima lem yezel. Evet. Bunların hepsiyle. He. Ve la yecuz en yusafe bi evdat hadis sıfat. Allah'ın bu sıfatların zıttıyla tanımlanması mümkün mü? Yani işte ne diyor sıfatlar? Mevcut olmak, diri olmak, bilen olmak, işiten olmak, gören olmak, konuşan olmak, kadir olmak. Vel mevcut minna, oysa bizden olan, innema vücden an adem. Bizden mevcut olan, var olan neden var edildi? Yoktan. Ve hine yen kadi eceluhu sümme yasiru meyyiten. Ne zaman ki eceli bitince ne yapacak? Ölecek. Yezulu zelikel mana. Bu manada ortadan kalkacak. Ve ulime bilinecek bade, ve alime bilecek bade enlem ya'lem. Bilmiyorken bilecek. Ve gad yensa ma alime. Bildiğinde ne yapacak? Unutacak. Ve semya ve absara ve tekelleme, işitecek, görecek, konuşacak. Neyle? Bi cevari. Anla telhak vahal afat. Hastalıklar, eksikler o organlara ne yapar? Düçar olur. Yani düşün işte dilini eşek arası soktu, konuş bakalım. Hadi konuş. Mümkün mü? Değil, değil mi? He. Kulağın akmaya başladı, doldu doldu, işit. Devam ediyor. Felem yekun fima atlak lil halki, Allah Azze ve Celle'nin mahlukat için ortaya koymuş olduğu o sıfatla teşbih, teşbih olmaz. Bima atlaka lil halik, Subhanehu ve Teala, eğer aynı sıfatları da kendi için ne yapmışsa, ortaya koymuşsa. Ve in ittefakat müsemmiyat bir sıfat. Eğer bu sıfatları neyi, müsemması ne yapsa bile, ittifak etmiş olsa bile. He, şimdi İmam Sizi burada ne diyor? Bakın, iki sayfalık bir metin okudu hızlıca. Diyor ki, selef de diyor, Allah'ın, Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğu hususunda, ondan indirilmiş olduğu hususunda, yaratılmamış olduğu hususunda, başka harf ve sesle konuşulmuş olduğu hususunda herhangi bir ne yok? İhtilaf yok. Bu konudaki ihtilaf tamamen teşbih hastalığında ne yapılarak? Yola çıkarılarak ihdas edilen, bid'at olarak ortaya konulan nedir? Evet, bid'attir. İmam Ahmed'in bir sözünü aldıktan sonra inşallah kısaca hemen ne yapacağız? Hadise geçeceğiz. Şimdi diyor ki İmam Ahmed rahmetullahi aleyh. Evet. İmam Ahmed'in oğlu Abdullah diyor ki se'eltu ebi, babama sordum diyor. An kavmin yekulun. Şunu diyen bir toplum hakkında. Lemma kellemallahu Musa. Allah Musa ile konuşunca lem yetekellem bi savtin. Sesle konuşmadı. Böyle söyleyen adam hakkında diyor sordum. Fekale ebi, babam dedi ki bela tekelleme bi savtin. Aksine neyle konuştu? Sesle konuştu. Tahif nerviha kema caet. Biz bu hadisleri geldiği gibi rivayet ederiz. Diyor ki gale ebi, babam dedi ki hadis-i İbn Mesud, İbn Mesud'un hadisi. Neydi İbn Mesud'un hadisi? Elinizde. Mesud'un İbn Mesud'dan rivayet ettiği. Oku bak başlığını. Oku bak başlığını. Hocam 107. hadis mi? Hayır, bak başlığındaki hadis. Bak başlığındaki hadis. Mesrut İbn Mesud'dan şöyle söyledi. Allah vahiy ile kelam ettiği zaman gökler ahalisi bir şey işitirler. Evet. Meleklerin kalplerinden korku giderildiği ve ses sakin olduğunda onlar bu ses tarafından hak olan, Rableri tarafından olan hak olduğunu tanırlar. Ve birbirlerine Rabbiniz ne buyurdu diye nida ederler. Onlar da hakkı buyurdu derler. Evet, bunu uzun uzadıya almıştık. Bu neden korkmuştu melekler, hatırlıyorsunuz değil mi? Kıyamet zannetmişlerdi ama daha sonra Cibril'in ilk secdeden kalktığını gören olduklarında ne? Vahiy olduğunu anlamışlardı. Babam diyor ki diyor İmam Ahmed, Abdullah bu hadisle ilgili olarak ve hada el cehmiye tunkiruhu. İşte bu hadisi cehmiye ne yapar? İnkar eder, kabul etmez. Galebi diyor ki babam ve haula kuffar. Bunlar kafirlerdir. En yumevvihu alen nas. İnsanların akıllarını karıştırmak istiyorlar. Enzame ennallaha lem yetekellem fehuve kafir. Kim ki Allah'ın konuşmadığını ne yaparsa, iddia ederse o nedir? Kafirdir. He. Yani burada bize İmam Ahmed neyi gösteriyor? Şunu gösteriyor İmam Ahmed. Bu hadisler bize rivayet edilmiş bu haliyle. He. Rivayet edilen bu hadisleri bizim ne yapmamız? İnkar etmemiz ne değil? Mümkün değil. Bu hadisleri inkar eden nedir? Selefin menhecine muhalefet etmiş. He. Bir insandır. O da nedir? Cehmidir. Şimdi şuradan bakın. Bir iki şey okuyalım. Ondan sonra inşallah dersimize nihayet vereceğiz. Evet. Bu hadis sadece burada muallak olarak geçmişti. Nerede bahsetmişti dedik İmam Buhari bunu? Halk ef'ali ibadda. Hatırlıyor musunuz? Bakın İmam Buhari'nin vasfını okuyalım. Ondan sonra diğer kitaplardan da okuyacağız inşallah. Hem halk ef'ali ibadda hem de nerede? Edeb-ül Müfret'te. Bakın Edeb-ül Müfret'te bu hadisi okuyalım inşallah. Daha iyi anlarız. Evet. Diyor ki İmam Buhari, tercümesinden okuyacağım. İlk hadisiniz Cabir'di. Dikkat ederseniz kimden yiyordu? Abdullah İbni Uneys'ten. Bakın. Cabir İbni Abdullah İbni Akil'e anlattığına göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından bir adamdan kendisine bir hadis ulaştı. Bunu tahkik için şöyle hareket ettiğini Cabir anlatmıştır. Bir deve satın aldım da yükümü bir aylık mesafe için ona bağladım. Nihayet Şam'a vardı. Orada Abdullah İbni Enis demiş ki Uneys vardı. Cabir kapıdadır diye ona haber gönderdi. Haccac geri dönüp Cabir İbni Abdullah mı dedi. Evet dedi. Bunun üzerine Abdullah İbni Uneys evden dışarı çıkıp beni kucakladı. Dedim ki bana bir hadis ulaştı. Onu duymamıştım. Ben ölürüm yahut sen ölürsün de bu hadis gerçekleşmemiş olur diye korktum ve öğrenmek için sana geldim. Abdullah İbni Uneys dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. Allah kıyamet günü kulları yahut insanları çıplak olarak, sünnetsiz olarak ve bühme, eşyasız yani hiçbir şey olmadan bir araya toplar, haşreder. Biz dedik ki bühüm ne demektir? Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. İnsanların beraberlerinde hiçbir şeyleri olmamaktır. Böylece uzakta olan kimsenin duyacağı bir sesle onlara şöyle nida eder. Bakın. Böylece uzakta olan kimsenin duyacağı bir sesle onlara şöyle nida eder. Yakında olan kimsenin onu duyduğu gibi uzaktaki de onu duyar. Orada senetsiz vermişti hatırlıyorsunuz değil mi? Gerçekte sahip sultan benim. Cennet ehlinden hiç kimseye cehennemliklerden birinin zulümden ötürü ona davacı olması halinde cennete girmek layık değildir. Cehennem ehlinden de hiç kimseye cennetliklerden birinin zulümden ötürü ona davacı olması halinde cehenneme girmek layık değildir. Cennet ve cehenneme girmeden önce bunlara hakları verilir. Dedim ki bu nasıl olur? Biz Allah'a çıplak varlıksız şekilde gideceğiz. Hakları nereden ve nasıl verebiliriz? Peygamber Efendimiz buyurdu ki sevaplarla ve günahlarla. Yani zulmedenin sevabı varsa mazluma hakkı kadar sevabından verilir. Sevabı yoksa mazlumun günahından alınarak ona verilir. Böylece mazlumun yükü ne yapılır? Hafifletilir. Şimdi bakın bu hadisi ne yaptı burada? Vasletti. Yani ne demek vasletmek? Senetli bir şekilde verdi. Evet. Ahlak hadisleri. Diğer hadis ise elinizdeki Abdullah İbni Mesud hadisi. Onu da nerede vasletiyor arkadaşlar? Halk Ef'alil İbad adlı kitabında. Nerede vasletiyor? Halk Ef'alil İbad adlı kitabında. Evet. Onu da hızlıca okuduktan sonra inşallah devam edeceğiz. Diyor ki İbni Mesud'a diyor nitekim kalplerinden korku giderilince neyini? Ayetini sordu. Diyor ki diyor Semya ehlü semavat salseleten mifle salseletin mifle salseleti silsile ale safvan. Evet. Feyahrucun hatta iza fuzya an kulubihim sekene savt arafu ennehu'l vahy ve nadev maza kâle rabbukum kâlu'l hak. Aynı ki rivayete sizde neyi? Vasfedilmiş hali. Hemen buradan hızlıca Ebu Davud'a geçelim. Bakın bu hadisler her yerde var. Ebu Davud'a geçelim. Bakın Ebu Davud ne diyor? Şimdi sizde gelecek o rivayet birazdan. Ebu Hureyre'den rivayet olunduğuna göre şimdi alacağımız hadis. Peygamber aleyhissalatü vesselam işte bu yüce Allah'ın kalplerinden korku giderilince ayeti yani bu ayete neyi? İşaretidir. Hadisi kısaca alıyor. Tirmizi bakın ne diyor? Diyor ki Allah gökyüzünde bir işe hükmettiği zaman melekler onun emrine boyun eğerek kanat çırparlar. Ve kanatlarının sesi sanki sert taşın üzerinde zincirin çıkardığı sesi. Bakın hadisi tahrif etmiş. Gördünüz mü? Kanatların sesi değil. Allah'ın sesi. Görüyor musunuz tahrifi? Aynı tahrif. Tercümede mi hocam? Evet. Tercümede. Birazdan neden olduğunu açıklayacağım. Bu Tirmizi rivayeti. Hem de yeni Tirmizi rivayeti. Keşke eski Tirmizi rivayeti olsaydı. Ha. Eski Tirmizi'nin tercüme doğru. Adamlar yenisinde. Şimdi nereden peki bunu çıkarıyorum diyeceksiniz. Bakın İbn-i Macir'in aynı hadisi okuyorum size. Ha. Allah gökteki meleklere bir şeyin infaz edilmesini emrettiği zaman düz bir taş üzerinde hareket ettirilen zincir gibi heybet il buyruğa tam manasıyla inkıyat etmek üzere melekler kanatlarını birbirlerine vurarlar. Gördünüz mü? Burada neye zamiri döndürdü? Ha. Allah'ın neyine? Vahyine. Yani sesine. Ebu Davud'da da aynı rivayet Allah'ın vahyi sesiyle ne yapılıyor? Açıklanıyor. Okumaya vakit yok. Bunları kasıtlı size veriyorum. Bilin bu hadisler ne yapılmıştır? Tahrif edilmiştir maalesef. Aynen sizde dipnotta yaptığı gibi. Kimin? Ha. Evet. Kastellani yapıyor ama o Kastellani şerhini veren kim? Evet. Sokoğlu. Musa hadisi kısaca hemen oku. 108 ne oldu hadis sizdeki? Ebu Hureyre hadisi. 107. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن إكرمة عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان قال علي وقال غيره صفوان ينفذهم ذلك فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قال علي وقال وحدثنا سفيان قال حدثنا عمرو إكرمة عن أبي هريرة بهذا قال سفيان قال عمرو سمعت إكرمة قال حدثنا أبو هريرة قال علي قلت لسفيان قال سمعت إكرمة قال سمعت أبا هريرة قال نعم قلت لسفيان إن إنسانا روى عن عمرو وإكرمة عن أبي هريرة يرفعه أنه قرأ فزيا قال سفيان هكذا قرأ قال سفيان هكذا قرأ عمرو فلا أدري سمعه هكذا أم لا قال سفيان وهي قراءتنا. Evet. Başka kim okuyacak? Gökhan oku. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو وعن إكرمة عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان قال علي وقال غيره صفوان ينفذه ذلك فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قال علي وقال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أبي هريرة بهذا قال سفيان قال عمرو وسمعت إكرمة قال حدثنا أبو هريرة قال علي قلت لسفيان قال سمعت إكرمة قال سمعت أبا هريرة قال نعم قلت لسفيان إن إنسانا روى عن عمرو وعن إكرمة عن أبو هريرة عن أبي هريرة يرفعه أنه قرأ فزع قال سفيان هكذا قرأ عمرو ولا أدري سمعه هكذا أم لا قال سفيان وهي قراءته. نعم. أكو هل ترجمة؟ بزا علي بن عبد الله تحتيس etti. Bizi Süfyan İbn Uyeyne, Amr İbn Dinar'dan, o da İkreme'den tahdis etti ki, Ebu Hureyre radıyallahu anh bu hadisi peygambere ulaştırır. Peygamber aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Allah Teala semadaki meleklere bir emrin infaz olunmasını hükmettiği zaman düz bir taş üstünde hareket ettirilen zincir sesi gibi heybetli olan bu ilahi hükme melekler tamamıyla boyun eğerek korku ile kanatlarını birbirine vururlar. Gönüllerinden bu korku gidince melekler Cebrail ve Mikail gibi mukarrer meleklere Rabbiniz ne söyledi diye sorarlar. Mukarrer melekler de Allah ancak hakkı buyurdu. Allah yücedir, Allah büyüktür derler. Ali İbn Medeni ve Süfyan Uyeyne'den başkası Fa'nın fethasıyla Safavan'ın diye söylemişlerdir. Ali İbn Medeni şöyle dedi. Ve bize Süfyan tahdis etti. Bize Amr İkrime'den, o da Ebu Hüreyre'den bu hadisi tahdis etti. Süfyan şöyle dedi. Amr şöyle dedi. Ben İkrime'den işittim. Bize Ebu Hüreyre tahdis etti. Ali İbn Medini şöyle dedi. Ben Süfyan'a söyledim. O ben İkrime'den işittim dedi. O da ben Ebu Hüreyre'den işittim dedi. Dedim. O da evet hadis böyle de geldi dedi. Ali dedi ki ben Süfyan'a bir insan Amr'dan, o da İkrime'den, o da Ebu Hüreyre'den rivayet etti ki o bunu peygambere yükledi. Peygamber Fuziya şeklinde okumuştur dedim. Süfyan Amr da böyle okudu. O bunu İkrime'den böyle mi işitti? Yahut kendisi nefsinden böyle mi okudu? Bilmiyorum dedi. Süfyan bu bizim kıraatimizdir dedi. Evet. Ebu Hureyre hadisi. Diyor ki Kalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular ki İza kadallahu'l emra fi's sema. Evet. Allah semada hüktiğinde, yani emrini ortaya koyduğunda. Bununla alakalı daha önceki bir derste ne yapmıştık? Kazafi ile alakalı ne yapmıştık burada? Geniş bilgi vermiştik. Onu burada tekrarlamayacağım. Allah Azze ve Celle semada emet, emrini verdiğinde, emrinin hükmünü ifa ettiğindeki emri ne işte? Onun vahyi. Darabetil melaiketu bi ecnihatiha. Melekler ne yapmaya başlarlar? Kanatlarını çırpmaya başlarlar. Neden? Hudu'anen li kavlihi. Allah'ın kavline. O emirden kasıt ne olduğu? Kavil olduğu burada ne? Belli. Allah bir emre hükmettiğinde. O ne işte? Kavil. Söz. Kelam. Ne yapar melaike? Kanatlarını çırpar. Neden? Neden kanatlarını çırpar? Elbet. Neden kanatlarını çırpar? Korku ama Allah'ın emrine ne yapmak? Boyun eğmek. Zelil olmak. İşte bunun nedeni ne? Korku. Birazdan açıklayacağız. Evet. İşte o Allah'ın kavli ke ennehu silsiletun ala Safvan ya da Safavvan. Aynen ne? Nasıl bir taş? Kaygan bir kenar. Çekip indirilen zincirin çıkardığı gibi ne yapar? Bir ses çıkarır. Tabi haliyle burada melaikenin kanatlarını çırptığı zaman çıkardığı sese hamletmişlerdir bunu. Neyi? Bu hadisi. Hadisteki bu neyi? Yorumu. Yani bu lafzı. Bu yanlıştır. Neden yanlıştır? Çünkü bu hadisin rivayeti sadece Buhari'de geçen haliyle değildir. Ebu Davud'da, Tirmizi'de, İbn-i Mace'de, İmam Ahmed'in Müsned'inde ve diğer bütün kitaplarda takdim ve tehir bu şekilde değildir. Yani ne demek? Şimdi burada ne diyor size? Hemen şimdi buradan Taberi rivayetini okuyayım. Diyor ki Taberi rivayetinde. İza kadallahu'l emra fis sema. Evet. Allah Azze ve Celle ne yapınca? Emrine hükmedince. Nerede? Semada. Darabetil melaiketu bi ecnihetiha. Evet. Melaike kanatlarını vurur. Hud'anen li kavlihi. Hud'anen li kavlihi. Allah'ın neyine? Kelamına boyun eğmek için. Ke ennehu silsiletun ala safvan. Bu aynen neye benzer Allah'ın kelamı? Kaygan bir mermer üzerinde indirilip bir zincirin çıkardığı sese. Fe izâ fuzyan kulûbihim, onların kalplerinden korku giderilince galû derler ki mâ zâ kâle rabbukum, Rabbiniz ne dedi? Galû derler ki lillevî kâlel hak ve vel aliyyül kebir. Bakın mütercim nasıl tercüme etmiş. Allah gökte bir işin yerine getirilmesine hüküm verince melekler Allah'ın emrine boyun eğdiklerini belirtmek için kanatlarını birbirine çarparlar. Allah'ın emri kayalar üzerinde ses çıkaran zincir sesine benzer bir ses çıkarır. Gördünüz mü? Allah'ın emri kayalar üzerinde ses çıkaran zincir sesine benzer bir ses çıkarır. Bu yüzden melekler korkuya kapılırlar. Nihayet meleklerin kalbinden korku giderilince diğer meleklere Rabbiniz ne buyurdu diye sorarlar. Onlar da haklı söyledi derler. O her şeyden yücedir, her şeyden büyüktür. Bu bir tercüme. Bakın bu doğru tercüme mesela. Bu tercümede bir eksik var. Evet. Yapılırım derdik yok. Gelecek. Ona gelecek. Önce şu lafzı verelim. Ve elimizde Kurtubi'nin tercümesi var. Kurtubi'nin tercümesi. Çok makbul bir tercüme olarak karşımıza çıkıyor ama bakın ne yapmış Kurtubi'yi tercüme eden. Yine şefaat, Yüce Allah'tan başka kendilerine ibadet olunan melek, peygamber ve put kabilinden, mabutlardan hiç kimsenin yetkisinde olan bir şey değildir. Ancak Yüce Allah şefaat hususunda peygamberlere ve meleklere izin verecektir. Onlar da Yüce Allah'tan son derece korkar halde bulunacaklardır. Nitekim Yüce Allah bir başka yerde onlar korkusundan titrerler diye buyurmaktadır. Yani Yüce Allah şefaat hususunda kendilerine izin verip onlar Allah'ın kelamını işiteceklerinde dehşete ve korkuya kapılacaklardır. Ne zaman Allah'ın kelamını işittiklerinde? İşiten kim? Melaike. Çünkü kendilerine izin verilen kusursuz yerine getirmek isterken herhangi bir kusur işlerler diye endişe edeceklerdir. Bu emrin onlara verilmesi sona erdikten sonra izin verildiğine dair vahiy kendilerine getiren kendilerinden yukarıdaki meleklere Rabbiniz ne buyurdu? Yani Allah neyi emretti diyecekler. Melekler de kendilerine hak diyeceklerdir. Bu da o müminlere şefaat etmek hususunda size izin verdi sözüdür. O çok yüce, çok büyüktür. Kulları hakkında dilediği şekilde hüküm vermek yetkisi onundur. Diğer taraftan bunun onlara bir takım kavimlere şefaatte bulunmak için dünyada verilen izin olması mümkün olduğu gibi ahirette olması da mümkündür. Yani izni neyle orantılıyor Kurtubi? Bizzat kelamla orantılıyor. Allah'ın ne yapması? Bakın şefaatle neyi? Neyi? Allah'ın kelamını, konuşmasını. İfadede hapsedilmiş sözler vardır. Sonra diyor ki, devam ediyor. Tirmizi'nin sahihinde Ebu Hureyre'den gelen rivayete göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır. Allah semada bir emre hükmettiği zaman melekler Yüce Allah'ın buyruğu dolayısıyla itaatle boyun eğip kanatlarını çırparlar. Tıpkı dümdüz kaya üzerinde sürüklenen bir zincirmiş gibi ses çıkarırlar. Gördünüz mü? Yani devam ediyor. Nihayet korku kalplerinden giderilince Rabbiniz ne buyurdu derler? Hak buyurdu. O pek yücedir, büyüktür derler. Ennevas bin Seman dedi ki Peygamber şöyle diyecek sizde. Yüce Allah bir emri vahiy etmek istediği takdirde vahiy kelamı ile dile getirir. Yani vahiy ile kelamı ne yapmış? Ayırmış. Yüce Allah'tan korkuları dolayısıyla bu sesten ötürü, bak burada tarif edememiş. Bu sesten ötürü semavatı bir sarsılma yahut şiddetli bir titreme alır. İşte vahiy sesinden dolayı. Semavattakiler bunu duydukları takdirde baygın düşerler. Ve Yüce Allah'a secdeye kapanırlar. Başını ilk kaldıran kişi Cebrail olur. Yüce Allah onunla konuşur ve ona dilediği şeyleri vahyeder. Daha sonra Cebrail'e uğrar, bir semadan geçtiği her seferinde oradaki melekler Rabbimiz ne buyurdu? Ey Cebrail niye sorarlar? Hatırlarsanız bu rivayetleri ne yaptık? Aldık. Evet. Cebrail hak buyurdu. O pek yücedir, pek büyüktür diye cevap verir. Peygamber Efendimiz de buyurdu ki hepsi de Cebrail'in dediği gibi derler. Nihayet Cebrail vahyi Yüce Allah'ın kendisine emrettiği yere kadar ne yapar? Ulaşır. El-Bayhaki'nin naklettiğine göre İbn Abbas Yüce Allah'ın nihayet kalplerinden korku giderilince buyruğu hakkında şöyle demiştir. Cinlerden her bir kabilenin semada oturduğu belli bir yeri vardır. O yerden vahye kulak verir ve dinlemeye çalışırlardı. Vahiy zincirin dümdüz bir kaya üzerine geçirilmesi gibi bir ses işitilir. Gördünüz? Evet. Vahiy bir semada bulunanlar üzerine nazil oldu mu mutlaka baygın düşerler. Kalplerinden korku giderilince Rabbiniz ne buyurdu derler. Hak buyurdu. O pek yücedir, pek büyüktür diye cevap verirler. Ve nihayetinde ne yapıyor? Rivayetleri serdiriyor. Neden okudum? Şundan dolayı okudum. Yani bir yerde zamir mümkündür. Mümküniyetinden dolayı onun tercümesini ne yapabilirsin? Tarif edersin. Ama başka bir yerde bunu ne yapamazsın? Tarif edemezsin. Aynen ne de olduğu gibi geçen der gibi. Ve kellemallahu evet Musa. Değil mi? Normalde burada konuşan kim? Allah. Fail. Bu ne? Meful. He. Şimdi burada Musa illetli. Yani diyor muyuz? Ve kellemallahu Musa'ye. Demiyoruz. O zaman bunu ne yapalım? Tarif edelim. Değişme. Ne olarak? Hareke olarak. Şey olarak. Yani şu Musa'nın harekesi değişmedi. Musa ile Allah'la konuştu. Ama ne yapmıştık geçen ders? Hatırlıyor musunuz? Tayin ettiğimiz yere gelince Rabbunu ne yapınca? Ve kellemehu Rabbu. Hadi burada Rabbin B'sinin harekesini tarif et bakayım. Mümkün mü tarif etmek? Değil. Çünkü niye? Ne geldi? Meful geldi. Bak burada tarif edemiyorsun. Şimdi burada hadiste, işte Buhari'nin bu rivayetinde ne var? Sıfat neden sonra zikredilmiş? Yani şöyle dememiş. Şöyle dese tarif etmeyecek uyanıklar. İza kadallahu emre fis sema ke ennehu silsiletun. O zaman zamiri neye döndürecekler? Emre değil mi? Barabetil melaiketu bi ecneheta kud'anen li kavlihi. İyi de burada yine zaten şu haliyle de ke ennehu silsiletun ala safvan. Burada zamirdeki hu en yakın kime dönüyor? En yakınında ne var orada? Ne var Musa? Kavul. Kavul var. Allah'ın kelamı. Gene ona döner. Anladınız mı? Bakın Arapçasına bakınca göreceksiniz. Sonda geldiği için o cümle, zincir sesi meselesi, onu melaikenin çıkardığı sese ne yapıyorlar? Yolluyorlar. En yakın kelime ona orada hangisi? Allah'ın kavli. Demek ki o ses neyin sesi? Allah'ın kavlinin sesi. Buna dikkat edeceğiz. Allah'ın kavlinin sesi. Yani her yerde tercümenin bu yönde olması lazım. Eğer bu yönde değilse anlayın ki işin içinde ne vardır? Tahrif vardır. Evet, şimdi kısaca hadisi açıklayalım. Hadisin son bölümünü bırakacağız. Gale Ali diyor ya. Ondan sonra Musa'nın dediği meseleye dikkat çekeceğiz. Diyor ki Gale Ali ve kâle gayruhu. Ali dedi, Ali İbnül Medini. Değil mi? Ali İbnül Medini ve kâle gayruhu. Gayru da diyor ki Safavan. Yani Safvan değil. Fe'nin harekesi Feta. Yenfuduhum zâlike. Sizde o yok işte. Sizde o yok. Yenfuduhum zâlike. Fe izâ fuzya an kulubihim gâlu ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير. Evet. Sizde ve huve yenfuduhum yok. Ne demek o cümle? Bilen var mı onun anlamını? Ne? Yani kendi sisiyetin ala safvanin gibi ulaşır onlara. Evet, evet, evet, evet. Sanki o ne? Kaygan taş üzerindeki zincirin çıkardığı ses gibi. Kastettiği o. Ama maalesef sizde tarif etmek için İmam Buhari'nin bab başlığındaki hadisin sonundaki o şeyi ne yapmış? Sözü atmış bir kenara. Bertaraf etmiş. Maalesef. Evet. İza kaza. Burada Allah'ın kaza etmesi ne? El emre bir şey vel hukum. Bir şey ya da bir hükmü emretmesi. Nasıl? Bi en yetekellem Allah. Bi en yetekellem Allah. Allah'ın konuşarak. Yani amiran melaiketehu. Meleklerine ne yaparak? Emrederek. Hadis İbn Mesud el-Mutekaddim ve hadis en-Nevvas bin Sem'an. Hani daha önceden İbn Mesud hadisini aldık. Az önce de Nevvas bin Sem'an hadisini yine okuduk. İza tekellemallahu bil-vahyi. Bakın gördünüz mü? Şerhin faydası. Allah bir şeye hükmettiğinde. Ne demek bir şeye hükmettiğinde? Oku İbn Mesud hadisini. Bab başlığında bir öncekinde. Allah vahiy ile kelam ettiği zaman gökler arası bir şey işte. Allah vahiy ile ne yaptığında? Kelam ettiğinde, yani konuştuğunda. Anladınız mı? Anlam bu. Allah ne yaptığında? Konuştuğunda. İzâ tekellem Allah bil vahiy. Evet. O demek. Darabetil melaiketu bi ecnehetiha. Evet. Bu semada olan bir hadise. Kud'anen li kavlihi. Ne demek bu? Melaike ne yapar? Kanatlarını vurur. Ne için? Rablerinin sözüne ne yapmak? Boyun eğmek için. Buradan neyi anlıyoruz biz? Açıkça melaikenin Allah'ın sesini ne yaptığını? İşittiğini anlıyoruz. Ne yaptığını? İşittiğini anlıyoruz. Çünkü bir şey idrak edilmez. Akledilmez. Bir şey ne yapılmaz? Akledilmez. Ta ki ne yapasın sen onu? İşitesin. Benim Ender abinin vermiş olduğu bir emre itaat edebilmem için o emri benim ne yapmam lazım? İşitmem. Ya sesle ya da yazılı. Ya sesle ya da ne? Yazılı. E burada da Allah vahiyle konuştuğunda demek, vahiyle konuştuğunda demek, sesle ne yapmak? Nida etmek. E benim o vahiye icabet etmem, o vahiyi akledebilmem için onu idrak etmem lazım. Bir şey idrak edebilmem için de onu neyle? Ses ve harfle ne yapmam lazım? İşitmem lazım. İşte diyor müellif, İmam Buhari'nin bu hadisten muradı bu. Nedir bu hadisten muradı? Allah'ın kelamı kendisinden işitilir. Kendisinden işitilir ve Allah Azze ve Celle kelamıyla hakikaten hakikat üzere konuşur ve onun bu konuşması, kelamı da ancak neyle olur? Ses ve harfle olur. Sahabe ve sonra gelenlerin hepsi bunu böyle anlamışlar. Bugüne kadar da böyle ne yapmışlardır? Nakletmişlerdir. Bu usta ne yoktur, herhangi bir ihtilaf yoktur. Ne diyor daha sonra? Kud'anen. Ne diyor? Kud'anen. Yani ne demek? Yani ennel melaike takda'u lillahi inde semai kelamihi. Melaike Allah'ın kelamını ne yapınca? İşitince ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? İtaat ediyorlar. Kuyuluyorlar. Rablerine ne yapıyorlar? Dönüyorlar, değil mi? Evet. Ve ne yapıyorlar? فَتَدْرِبُ بِاَجْنِحَتِهَا مِنَ الْخُدُوُ. Bundan dolayı da ne yapıyorlar? Evet, kanatlarını çırpıyorlar, vuruyorlar. وَالصَّفَّانْ هِيَ الْحِجَارَ الْكَب۪يرَ السَّلْبَ. Evet, nasıl? Kuru kaygan, büyük bir ney? Taş. Ve o taşta ne yaptığın zaman, o zinciri koyduğun zaman, yukarı veya aşağı çıkardığında ne yapar? Bir ses çıkarır. يَنْفُذُهُمْ ذَٰلِكَ. Ne demek? Yani enne savtel mezkur, yani o mezkur sav, zikredilen sav, yebluuhum kulluhum, hepsine ne yapar? Ulaşır. Ve yesmaunehu, hepsi de o sesi ne yapar? İşitir. İşte sizde o cümle yok. O zaman orayı ne yapacağız? Tahsil edeceğiz. Ne diyor sizde? Diyor ya, Ali İbnül Medini dedi ki, var ya, bakın, bakın elinizdeki ibareye. Ali İbnül Medini dedi ki, ve gayrı dedi ki, Safevan, görüyor musunuz? Safevan. Sonra onların kalplerinden korku giderilince var ya orada. Oku Halil. Ali İbn-i Medine dedi ki diyor. Yok olmuş. O tamamen yok mu? Yok. Ha, tamamen yok. Ha, ben yenfudur yok zannettim. Başka tamamı yok. Parça parça. Dur bakayım ya. Emin misin olmadığına ya? Şurası senin. He, var var. Var ama parça. Şöyle dedi. Ali İbn-i Medine ve Süfyan İbn-i Uyeyne'den başkası Fa'nın fetasıyla Safavani şöyle demiş diye söylemişlerdir. O var. Parça parça. He. Sayfa kaçta? Ayet yok. He. Ona gelin. Evet. Oraya ekleyin. Oraya ekleyin. Dedi ki diyor ya. Hı. Böylelikle Allah Azze ve Celle, evet, vahyinin sesini onlara işittirir. Bu ses hepsine ulaşır. Onlar bu sesi duyarlar. Yani melaikeyi kastediyor. Bu sesi onlara işittirir. Evet. ses onlara ulaşır. Bu ses onlara ulaşır. Hepsi bu sesi duyarlar. Duyanlar melaike. Evet. Burada kalalım. Şu hadisin devamındaki şey bir daha ders alırız. Çünkü ona girmeyelim. Çünkü orada kendisi izalesi var. İlk bu hadisi tasrih etmiş tahdisle. Tedlis izale olmuş. Ortadan kalkmış. Onunla alakalı bir olay var. Şimdi görüyor musunuz bakın. Bazı yerler yok. Kasıt da olabilir. Mütercimin unutkanlığı da olabilir ya da mütercim tercüme etmiştir de dizen yok etmiştir. Bilemiyoruz. Ama yani neyi bu ihtimal olarak gündeme getiriyor? İşte tercüme itimat edilerek ne yapılmaz? Akide inşa edilmez. İmam Buhari burada Allah'ın kelamının işitildiğini ispat ediyor. Buhari'nin maksadı bu hadisle. Ama burada Allah'ın kelamını melaikenin işittiğine dair yok. Evet. Buyurun. Hocam, Kur'an Allah'ın kelamıdır. Tevrat ve İncil. İlk İncil'in halidir. Tahrif edilmemişlerdir. Allah'ın kelamıdır, bölgün. Tehcik olurdu. Elbette Allah'ın kelamıdır. Onda hiç fark yok. Elbette. Elbette Allah'ın kelamıdır. Bir şey daha sorar hocam. Evet. Kur'an indirildiği gibi tekrar geldiği yere çıkacaktır. Yani. Evet. Bir harf dahi kalmayacaktır. Kaldırılacaktır. Bununla ilgili hani hadisi okuduğunuz çıkarken de kaybolurken de indiği gibi böyle bir şey olacak mı? Yani ne bileyim inişinde yani tevhidin yerleşmesinde olacağı bile çıkışında da yok. Küfür arttıkça. İşte la ilahe illallah diyen bir insan kalmayın. O zaman. O zaman. Hadiste açık o zaten. Huzeyf hadisinde okudum. Yani yeryüzünde la ilahe illallah'ı telaffuz eden bir insan kalmayacak. Evet. Subhaneke Allah'ım ve bihamdike eşheden la ilahe estağfurullah ve tuğbiyyum. Aleyküm selam. Kapalı ya. Bunu tak seviyorsun. Nasıl edeceğiz? Efendim? Ya gel. Bu kadar. Selam.